The Talk Fighting เรื่องราวของพี่ตั้มในวันนี้ดีกว่า วันนี้ Fighting ใช่ไหมครับ เรื่องราวที่เจอเนี่ยครับเจอกับตัวเองหรือว่าฟังใครเล่ามาพี่ตั้ม เจอกับตัวเองเลยแล้วผมต้องบอกตั้นบอกคุณผู้ฟังว่าเป็นเรื่องแรกที่ผมเคยโทรมาเล่าในรายการ The Talk เมื่อประมาณปี2005ย้อนกลับไปก็15ปีที่แล้ว ครับ ซึ่งตอนนั้นผมก็ยังแบบใสๆอ้ออ้ออยู่เลยครับคุณผู้ฟังฮะ นี่มีข้อความมาชมด้วยพี่ตั้มน่ารักจังเลยอีจากคุณ FC Master K 031140เบอร์บัญชี พอแล้วพอแล้ว เรามาเข้าเรื่องของผมกัน เดี๋ยวก่อนนะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนยังไง เชียงใหม่ครับ เป็นอะไรเป็นบ้านเป็นถนน คือเอาเล่าเลยนะ เอางี้ชื่อเรื่องนี้พี่ตั้มให้ชื่อเรื่องว่าอะไรครับ จะแกล้งอะไรนักหนาจะแกล้งอะไรนักหนา ผมให้พี่ตั้มอยู่ในห้องแล้วก็เล่าเรื่องก่อนขออนุญาตไปข้างนอกแป๊บ เดียว ไปปรึกษาพี่กาแป๊บนึงอ้าวจริง ๆอยู่คนเดียวเหรอ แป๊บนึงผมให้เวลาพี ่โอเค เริ่มเรื่องได้เลยครับพี่ตั้ม โอเคอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับผมก็จะเริ่มต้นนะฮะถ้าย้อนกลับไปครับในเรื่องของผมเนี่ยเมื่อประมาณสักปี2005นะฮะช่วงปลายปีเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปฝึกงานกับรุ่นพี่คนนึงซึ่งรุ่นพี่คนนี้ก็ไปทำเกี่ยวกับเรื่องของนิตยสารวัยรุ่นนะครับซึ่งพี่คนนี้เขาก็ให้ผมเป็นในส่วนของบก.นะครับก็รับผิดชอบในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายพวกไฟล์งานต่างๆแล้วก็ไปติดต่อแอดอะไรอย่างเงี้ยครับมาลงโฆษณากับทางของหนังสือนิตยสารของผมซึ่งในช่วงที่คุยกันเนี่ยนะครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะครับก็มีการเดินทางไปที่เชียงใหม่นะครับตอนนั้นผมออกจากกรุงเทพไปเนี่ยช่วงประมาณสักกลางปีได้คือไปโดยที่ไม่รู้อะไรเลยครับไม่ทราบอะไรเลยว่าจะต้องไปอยู่แบบไหนอยู่ยังไงจนท้ายที่สุดเนี่ยรุ่นพี่ที่ชวนผมไปเนี่ยนะครับก็ไปหาที่ที่เป็นคล้ายๆเหมือนเป็นที่พักด้วยแล้วก็จะเป็นออฟฟิศด้วยในตัวนะครับก็ไปได้อยู่ที่หนึ่งอยู่แถวๆประมาณหลังมอเชียงใหม่นะครับผมจะไม่รวบให้ดูแบบใกล้สถานที่จนเกินไปเอาเป็นว่าละแวกแถวๆนั้นละกันนะครับบ้านที่ไปเนี่ยนะครับเป็นบ้านลักษณะแบบติดกันเรียกว่าอะไรนะเป็นทาวน์เฮาส์หรือเปล่าผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นบ้านติดกันแล้วก็มี2ชั้นนะครับซึ่งหลังจากที่เข้าไปดูสำรวจแล้วเนี่ยโอเคด้านล่างเนี่ยเหมาะกับการทำเป็นออฟฟิศนะครับส่วนชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นห้องพักของพนักงานซึ่งณตอนนั้นเนี่ยพนักงานก็มีกันอยู่ประมาณสัก 3-4 คนโดยที่พี่คนนี้เนี่ยเขาก็จะไปกับกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่นะครับก็จะปล่อยให้น้องๆเนี่ยอยู่กันซึ่งในออฟฟิศเนี่ยมีกันอยู่กัน3คนครับก็คือมีพี่เก่งคนหนึ่งนะครับผมจำได้ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับเขาก็จะเป็นหัวหน้าบก.เลยล่ะนะครับแล้วก็มีผมเป็นคนที่2แล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนพื้นที่อยู่ที่เชียงใหม่ซึ่งคนนี้เขาก็จะเวลาเข้างานเนี่ย8โมงตอนเย็นเลิกงานก็กลับที่พักที่เชียงใหม่ของเขาส่วนที่บ้านที่พักกันอยู่เนี่ยต้องบอกกันว่าเราอยู่กันแค่2คนหลักๆนะครับชั้นล่างครับผมก็จะเป็นลานโล่งๆนะฮะซึ่งก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นบันไดไม้ที่สามารถเดินขึ้นไปลิงก์กับชั้น2ได้ด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ำครับซึ่งในระหว่างการตกแต่งการก่อนจะเข้างานอะไรเงี้ยนะฮะก่อนจะเริ่มทำงานเราก็ไปซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะทำงานมาวางกันไว้3ชุดชิดฝั่งขวานะครับจากหน้าบ้านเนี่ยถ้าเดินเข้ามาโต๊ะทำงาน3โต๊ะนี้จะอยู่ด้านซ้ายนะอ่ะมองย้อนกลับไปนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะหัวหน้างานอีกคนนึงอยู่ด้านหลังนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าลักษณะของออฟฟิศเนี่ยคือเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะผ่านโต๊ะ3โต๊ะนี่แหละแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นบันไดไปชั้น2ก็จะมีโต๊ะของหัวหน้านี้อยู่แล้วทีนี้ในเรื่องของการทำงานก็ปกติแล้วครับคุณผู้ฟังครับเราก็ออกไปแบบหาแอดหาอะไรถ่ายรูปกันไปนะครับแต่มันเน้นตรงว่าหัวหน้างานผมที่ชื่อว่าพี่เก่งครับพี่เก่งเนี่ยเป็นคนที่ชอบแกล้งผมแกล้งอะไรก็ไม่รู้แกล้งเกี่ยวกับแกล้งผีแกล้งอะไรบ้างเวลาที่เรานั่งทำงานเนี่ยผมนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานโต๊ะที่2เนี่ยนะครับพี่เก่งจะอยู่ข้างหลังผมบางทีแกแบบอารมณ์ดีๆแกก็มุดใต้โต๊ะเนี่ยแล้วก็แบบมาหลอกผีอ่ะยื่นมือมาจับขาผมแฮ ่ก็คืออารมณ์เป็นคนชอบอำ ตันมาละนะครับก็เป็นคนชอบอำบางทีเวลาที่แบบทำงานเสร็จจะขึ้นไปข้างบนเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแกก็ชอบดักรออยู่ตรงข้างๆห้องน้ำก่อนจะขึ้นบันไดอะไรเงี้ยแล้วก็มาจับตั้มไปไหนตั้มไปไหนอะไรอย่างเงี้ยหลายต่อหลายครั้ง นะครับแล้วก็เวลาทำงานแกก็ชอบแกล้งเอากระดุมกระดาษเอกสารปาหัวผมว่าอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาเด็กๆวัยรุ่นนั้นตอนนั้นผมยังวัยรุ่นมากมีอยู่ช่วงนึงครับผมจำได้ว่าหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วเนี่ยมีสายด่วนมาจากกรุงเทพตอนนั้นผมยังมีงานเรื่องของการถ่ายละครอยู่ผมก็เลยแบบว่าเอาละเดี๋ยวขออนุญาตลางานสัก2วันหรือ3วันเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเพื่อที่กลับกรุงเทพไปถ่ายละครหลังจากที่ผมไปเก็บเสื้อผ้าเสร็จก็เดินลงมาปุ๊บเจออีกแล้วพี่เก่งแกก็ชอบแกล้งผมพอลงกำลังลงจากบันไดเนี่ยจะเดินไปหน้าบ้านแกก็จะแห่ตามไปไหนอะไรอย่างเงี้ย คือเจอกี่ครั้งก็เป็นคนอย่างเงี้ยนิสัยแบบเนี้ย เอะเนี่ยชอบแกล้งเพราะผมเป็นคนที่แกล้งแล้วดูแบบตลกอะไรก็ว่ากันไปอ่ะโอเคเสร็จจากที่ตรงนั้นปุ๊บผมก็เดินทางกลับกรุงเทพไปเพื่อไปทำงานอะไรก็ว่าแต่ถ่ายละครเนี่ยแหละครับหลังจากนั้นกลับมาขึ้นเชียงใหม่ครับกลับมาถึงที่พักจำได้ว่าช่วงนั้นน่าจะเป็นวันศุกร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับกลับมาถึงปุ๊บเนี่ยบ้านที่เป็นออฟฟิศเนี่ยผมเดินเข้าไปปั๊บไม่มีคนอยู่ตั้นไม่มีคนอยู่เลยก็เข้าใจว่าอ๋อพี่เก่งแกคงจะแบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์หรืออะไรเงี้ยออกไปหาอะไรกินส่วนน้องอีกคนนึงที่ทำงานอยู่เขาคงกลับบ้านไปแล้วเพราะมันเย็นมากผมก็เข้าบ้านไปครับเข้าบ้านไปปรากฏว่าขึ้นไปบนชั้น2เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้องอาบเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเสร็จปุ๊บห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ติดกับห้องที่เราพักก็เดินมาเข้าห้องน้ำช่วงที่เข้าห้องน้ำอยู่กำลังอาบน้ำอยู่เนี่ยก็มีเหมือนเสียงแบบเขย่าประตูเขย่าประตูอย่างเงี้ยผมก็เลยพี่เก่งใช่ป่ะกลับมาแล้วใช่ไหมจะแกล้งอะไรผมนักหนาเนี่ยพี ่ตามสไตล์เราก็เดาว่าอย่างนั้น แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาแกไม่ตอบแต่มีเสียงแบบเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ยินเสียงไอ้อย่างเงี้ยผมกลัวแบบพี่เก่งอะไรนักหนาผมก็ถีบประตูตามสไตล์ผมอะฮะตอนนั้นผมก็ยังแบบดูแบบฮาร์ดคอร์นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ด่าๆแกไปเสร็จแล้วก็คิดว่าคุณพี่เก่งไงแหละคงเข้ามาพอออกจากห้องน้ำแล้วก็สำรวจอยู่ไหนนะไม่มีเว้ยแต่ได้ยินเสียงเหมือนปิดประตูหน้าบ้านอะปึ้งผมก็เลยสงสัยแกมาละผมก็เลยเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็ลงไปกะว่าแบบจะไปคุยไปอะไรแกล้งอะไรก็ว่ากันไปแต่จังหวะที่กำลังเดินผ่านไอ้โต๊ะออฟฟิศ3โต๊ะเนี่ยมันมีเสียงแบบก๊อกๆแก๊กๆอะไรเงี้ย เหมือนมีคนอยู่ เหมือนมีคนกำลังลื้อลิ้นชักอยู่อ่ะผมก็นึกแบบเอ้ยพี่เก่งมันใส่กลไกอะไรเออนี่เทคโนโลยีกันมาเว้ยก ็ ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งเดินทะลุออกไปหน้าบ้านน่ะไม่มีใครก็ยังคงคิดอยู่ในความคิดผมว่าแกคงออกไปหาอะไรทานเสร็จแล้วผมก็เดินกลับเข้ามาปรากฏว่าเสียงโทรศัพท์ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะออฟฟิศมันดังแล้วมันดังในลักษณะที่เหมือนสมัยก่อนจะมีภาพยนตร์เรื่องนึงอะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องการต่อติดตายอะไรสักอย่างอ ่ะ สัญญาณเหมือนแบบอืดอย่างเง ี้ยคือเหมือนอารมณ์เหมือนเสียงแฟก เหมือนกำลังติดตาแต่แบบมันอะไรวะผมก็แบบโทรมาสองรอบนะจนกระทั่งผมก็วางไปแล้วจังหวะที่ผมแบบสงสัยมันอะไรนักหนาก็เลยเดินขึ้นไปกะว่าจะไปนอนเพราะวันนั้นมันสุกเพราะว่าเริ่มจะค่ำแล้วด้วยปรากฏช่วงที่กำลังเดินขึ้นบันไดเนี่ยครับมันเป็นบันไดไม้ครับแก๊บแก๊บเสียงเก้าอี้เว้ยเก้าอี้ออฟฟิศอะอยู่ๆมันบิดหันมาบิดหันมาแอดตัวที่สองแอดตัวที่สามแอดผมเนี่ยสิ่งแรกในหัวตอนนั้นมึงแน่เลยพี่เก่งต้องเอาเชือกเอาอะไรเอ็นผูกไว ้ ผม ก็ยังเดาว่าเป็นพี่เก่งอยู ่พยายามสอดส่องสายตามองไปที่หลังบ้านที่มันเป็นเหมือนที่เก็บของอะที่เก็บห้องแกซ่อนตัวลงมาไม่มีเว้ยหรือมันยังไงดีวะตอนนั้นก็เริ่มหลอนละเริ่มกลัวละจนสุดท้ายคือขึ้นไปอยู่ข้างบนขึ้นไปนอนบนห้องเพื่อที่จะแบบรอดูเดี๋ยวพี่เก่งแกก็มาเฉลยเพราะปกติแกไม่ใช่เป็นคนเงียบอะไรอย่างเงี้ย ครับ ทั้งคืนไม่มีพี่เก่งมาเลย หึ พี่เก่งไม่อยู่ผมอยู่บ้านคนเดียวแล้วที่พีคไปกว่านั้นคือผมนอนรอเนี่ยไปจนถึงเช้าอีกวันปรากฏว่ากิ้งก่องหน้าบ้านมาพี่เก่งอยู่ในสภาพที่แบกกระเป๋าเหมือนจะเพิ่งกลับมา ครับ กลับมาผมก็ถามพี่เก่งเมื่อวานแกมาตอนไหนเนี่ยมาแกล้งอะไรผมเมื่อเนี่ยบ้ากูก็กลับกรุงเทพเหมือนกันมีงานก็เพิ่งมาถึงเนี่ยเอ้าแล้วที่ผมเจอเก้าอี้บิดมาเสียงเสริงโทรศัพท์อะไรมาจากไหนอ่ะก็ไม่รู้เพราะก่อนที่มึงไปกูก็ได้ยินอย่างเงี้ย กลับกรุงเทพ เอ้า เออ คือเท่ากับว่าเหตุการณ์ที่พี่ตั้มเจอไอ้พี่เก่ง เจอก่อน หน้านี ้ใช่แล้วมันก็เหมือนแบบยังไงอ่ะคือรู้ว่าผมจะกลับมาวันศุกร์ไอ้พี่เก่งก็รอกลับมาวันเสาร์เพื่อให้ผมมาเจออะไรแจ็คพอตก่อน คือเอาจริงๆมันก็คิดจะแกล้ง ใช่ก็คิดจะแกล้งแต่ผมแม่งขออนุญาตครับผมตกใจมากที่แกบอกว่ากูก็เจอและไอเด็กที่อีกคนหนึ่งที่อยู่ออฟฟิศอะเสาร์อาทิตย์เขาไม่ได้ทำงานเนี่ยก็เท่ากับว่าเราอยู่กันสองคนโอ้ก็นอนหลอนกันทั้งคืนเลยนั่นคือสิ่งที่เจอแล้วมากไปกว่านั้นก็คือแบบบ้านเนี้ยทั้งหลังนี่ตุ๊กแกเต็มเลยตุ๊กแกตัวใหญ่เกาะอะไรอย่างเงี้ย คือมีซาวด์เอฟเฟกต์ด้วย ใช ่ตับตับตับตับตับแก แล้วทุกคืนเนี่ยผมกับพี่เก่ง2คนการันตีได้ว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันมีเสียงเหมือนคนเดินขึ้นบันไดไม้เก่าๆอ่ะไม้เหมือนไม้สักเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะอะไรอย่างนั้น อ ่ะไอ้เราก็พยายามคิดในแง่ดีว่าไม้มันลั่นหรือเปล่า เป็นไปได้ไหม ใช่คือมันก็อาจจะมีโอกาสอ่ะแต่มันจะลั่นแบบไล่ระดับจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนหรอวะมันต้องลั่นเป็นจุดถูกป่ะ เออใช ่นี่มันลั่นแบบ น่าคิดอันนี้น่าค ิ ด เหมือนเดิน เรื่องไม้ลั่น ขึ้นจากชั้นล่างขึ้นไปข้างบน คือมันลั่นเป็นจังหวะคนเดิน ถูกแล้วอย่างนี้คือลั่นชนิดที่แบ บ เราจากที่กลัวจนกลายเป็นชินนะจนเริ่มคุยกันเฮ้ยมาอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่คือ2คนนอนอยู่ด้วยกันนะมีห้อง2ห้องแต่ไม่นอนนอนรวมกันพี่เก่งอยู่ข้างผมก็นอนอยู่ข้างพี่เก่ง คือ เออ สิ่งที่พี่ตั้มจะบอกคือเจอทุกๆคืน บ่อยมาก จนเกิดอาการชินเท่ากับว่าตอนนี้ถ้ามองเขาเป็นวิญญาณ เ ท่ากับว่าพี่สองคนชินกับการใช้ชีวิตร่วมกับผี ถูกในเรื่องของเสียงบันไดที่เดินแต่ถ้าเป็นแบบอย่างอื่นมาเราไม่ชินอย่างภาพที่ผมเห็นน่ะมันเหมือนในหนังเลยแอดมาบิดมาตัวที่สองตัวที่สามแล้วไอ้เสียงโทรศัพท์ปริศนาที่มันอีแอดปกติคือตอนนั้นน่ะคุณผู้ฟังครับ ครับ ย้อนกลับไปโซเชียลไม่มี Facebook ไม่มีโทรศัพท์มือถือยังเป็นแค่โทรศัพท์ที่ตั้งโต๊ะอยู่ริมทางแล้วเราไปเช่าเขาโทรกลับบ้านนาทีละบาท2บาท ยุคนั้นยังไม่มีกล้องโทรศัพท์ ยังไม่มีแฟกเฟิร์กมีที่ไหนแล้วหัวหน้าผมไม่ซื้อแฟกมามันมีแต่โทรศัพท์ออฟฟิศแล้วเสียงที่แบบอีเข้ามาคืออะไรก็มีไอ้พี่เก่งเคยไปถามเหมือนแบบเป็นเพื่อนรุ่นพี่เขาเฮ้ยเสียงมันมีโอกาสแบบมีผิดพลาดสายฟุ้งสายไฟหรือเปล่าไอ้พี่เก่งก็ดันไปคุยถูกคนเป็นคนที่เขาเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพวกไสยศาสตร์อะไรเงี้ย ครับ เพื่อนของพี่เก่งก็บอกมาว่าวิญญาณโทรหา สรุปอย่าง น ี้เลย โอ้โหอันนี้ก็คือส่วนของเขานะจะเชื่อไม่เชื่อของผมเนี่ยผมก็คือแบบเอายังไงดีก็คืออยู่ตรงกลางแล้วกันในเรื่องของสายโทรศัพท์ผมก็จะไม่ได้ซีเรียสแต่ผมจะถ่ายทอดในเรื่องของสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยเก้าอี้ออฟฟิศเนี่ยมันบิดมาแบบโอ้โหนั่นคือสิ่งที่เจ อ แล้วก็เป็นสิ่งที่เคยเล่าไว้แล้วที่เดอะช็อคเมื่อปี2005ซึ่งตอนนั้นผมอาจจะยังแบบรวบเขาเรียกว่าไงขยายความยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต ่ ตอนนี้ยังเก็บภาพอยู่แล้วก็เอามาพูดให้กับคุณผู้ฟังได้ครับครับ อ่ะผมย้อนคำถามกลับไปครับพี่ตั้ม เอ้ย แล้วประวัติของออฟฟิศเนี้ยมันเคยมีอะไรไหม คือมันเป็นบ้านที่แบบติดกันหน้าบ้านก็เหมือนแบบมีประตูเหล็กแล้วเอารถจอดได้คันหนึ่งเลยประมาณนี ้ครับ แต่ ก็คือเป็นบ้านทาวน์เฮาส ์แต่มันน่าแปลกใช่มีคนเคยทักเวลาผมออกไปกินห้องกินข้าวอ่ะผมเขาเห็นว่าเราเป็นคนต่างถิ่นเป็นคนกรุงเทพเขาก็ถามว่าพักที่ไหนก็มีครั้งหนึ่งเหมือนกันแม่ค้าขายข้าวเหนียวไก่ทอดนี่แหละนะครับเขาก็บอกว่าตรงนั้นน่ะมันเฮี้ยนมากนะเป็นทำเลพื้นที่ที่ทำอะไรก็ไม่รุ่งเพราะพี่ดูหลายครั้งแล้วว่าคนต่างถิ่นที่มาเช่าหรือว่าพักอาศัยอยู่ตรงนี้อยู่ได้ไม่นานไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำร้านหรือทำออฟฟิศอะไรก็ตามแต่แป๊บเดียวก็จะต้องย้ายออกไปเหมือนกับที่ผมเจอเพราะว่าสิ่งที่ผมอยู่ในออฟฟิศเนี่ยผมอยู่ได้ประมาณสัก5เดือนก็ต้องมีการแบบพูดง่ายๆว่าเจ๊งหนังสือนิติศาสตร์วัยรุ่นของผมก็เลยย้ายจากจุดเนี้ยไปอยู่ที่อื่นนะนี่ก็คือประสบการณ์ เรื่องราวก็ประมาณนี ้ครับ มากไปกว่านั้นพี่ตั้มย้ายออฟฟิศเนี่ยไปอยู่ที่อื่นแล้วเจ๊งอีกไหม โอ้สนุกเลยท่าน มาโคลิ พี่ไม่ใช่ขนาดนั้นคือถ้ามันเป็นต้องบอกยังไงอะเรื่องของธุรกิจณตอนนั้นน่ะทำเกี่ยวกับหนังสือนิติศาสตร์วัยรุ่นแล้วเราไปอยู่ต่างถิ่นเขาเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมั่นใจจาก ในกรุงเทพก็ตามแต ่ไม่เหตุผลไม่เอาถามว่าหลังจากนั้นย้ายไปที่อื่นแล้วที่อื่นเจ๊งอีกไหม ไม่เจ๊ง อ๋อโอเคพี่ขวัญครับ ผม รอดครับผมคนนี้เข้าแก๊งไหน เอ้ยเออผมไปทำเทคทำขายกาแฟเปิดท้ายขายของโอเคเลย เทคที่เคยไปทำปิดยัง ปิดแล้วว ันนี้ขายของไหม วันนี้ไม่ได้ขายพรุ่งนี้จะขายเอ้ยแต่ว่าร้านที่ผมไปทำเทคเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่ผมออกไปประมาณ 2-3 ปีถึงได้ปิดตัวลงเป็นผับชื่อดังเลยใครไปก็รู้จัก ก็คือตอนที่พี่อยู่เนี่ยไม่มีคนพอพี่ออกปุ๊บก็มีคนแล้วเขาก็เก็บเงินได้เขาก็เลยปิด ก็สุดแท้แต่คุณล่ะครับ เอาเป็นว่าจบไปที่เรียบร้อยครับกับ The Shock Fighting ยกแรกนะครับเรื่องราวของพี่ตั้มเรื่องราวที่มีชื่อว่าจะแกล้งอะไรนักหนา ถูกต้อง อันนี้เป็นเขาเรียกว่าตัวแทนจากฝั่ง The Shock ครับ ฝั่ง The Shock ครับ ฝั่ง The Shock The Shock Fighting ยกที่2ครับเป็นคุณผู้ฟังจากทางบ้านตอนนี้มารออยู่แล้วครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเกิดขึ้นที่บ่อดูดทรายแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านมาประมาณสัก 4-5 เดือนครับมีชื่อเรื่องว่าไม่น่าจ่ายตังค์และคนนั้นก็คือแบงกี้ครับสวัสดีครับแบงกี้ สว ั สดีครับผม คุณมีฉายาของคุณรู้ฉายาหรือยัง จำไม่ค่อยได้ครับพี่ขวัญบอกผมเนี่ยคร ับ งั้นพี่จะทบทวนให้คุณมีฉายาว่าแบงกี้ JIB ยิมโอ้โหเป็นไงดูแบบมีพลังกำลังนะดูเขาเรียกว่ามีของอ่ะเป็นคนมีของนะตอนนี้แบงค์ฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนครับ ที่บ้านเลยครับ บ้านอยู่ที่ไหน อยุธยาครับผม อยุธยานะตอนนี้อยุธยาอากาศเป็นไงบ้าง ตอนกลางวันร้อนครับกลางคืนก็ ร้อนน้อยลงไป ครับผม ไม่น่าถามเลยเราเว้ยเฮ้ย แล้วปกติฟังเดอะช็อคบ่อยไหม ฟังทุกวันครับ ฟังทุกวันนะอ่ะวันนี้พี่อวยพรให้เราล้มพี่ตั้มได้เพราะว่าถ้าเราล้มพี่ตั้มไม่ได้พี่โดนลงโทษนะ ครับ มาเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ่อดูดทรายในอยุธยาที่ผ่านมา 4-5 เดือนเนี่ยกับเรื่องที่มีชื่อว่าไม่น่าจ่ายตังค์เนี่ยเป็นยังไงครับแบงค ์ก็ช่วงนั้นก็เลิกงานประมาณ 4:00 น.เนี่ยครับ ครับ คือพวกผมชอบตกปลาไปเรื่อยคือตกปลาหาที่ตกปลาประจำอยู่แล้วว่าผมคนชอบตกปลาเพราะวันนั้นพี่พลคนหน้าบ้านผมมาปัจจุบันเนี่ยเขาชวนบอกแบงค์ไปตกปลากันดีกว่าที่ไหนพี่มีอยู่บ่อหนึ่งบ่อทรายผมก็ถามว่าค่าคันเท่าไหร่ยังไงเขาบอกว่าจะเป็นรถกระบะคันละ100บาทจะเป็นมอเตอร์ไซค์คันละ50คือเบ็ดเท่าไหร่ก็ช่างไม่เป็นไรก็ไปกันหมด4ครอบครัวก็พอเตรียมข้าวของก็ประมาณสัก6โมงนะครับ คร ับ หกโมงออกจากนี่ก็บ่ออยู่ที่บางไทรครับ ครับ แต่อยู่กลางทุ่งนาคือก็พี่ฝนก็เก็บข้าวของอะไรกันแล้วก็เก็บขึ้นรถก็ออกเดินทางไปถึงบ่อก็ประมาณทุ่มกว่าได้ครับพี ่ครับ ก็มาถึงบ่อก็วันนั้นฝนมันตกทางก็จะเละหน่อยครับพี่เพราะทางเข้าบ่อเป็นดินก็เจ้าของบ้านเขาก็บอกว่ารถใหญ่ร้อยหนึ่งนะครับรถมอไซค์50ผมก็จ่ายตังค์คือว่าร้อยหนึ่งเบ็ดกี่คันก็เอารถขึ้นรถไปเลยก็เข้าบ่อไปก็ทางมันก็จะเละก็ความที่เราอยากตกปลาบ่อนั้นนะแล้วก็หาไม้ครับกับเชือกประมัดเป็นตีนตะขาบเพื่อตะกุยดินไว้ให้ได้ ครับ ก็พอไปถึงบริเวณบ่อฝนก็เริ่มหยุดแล้วพี่เป็นปล่อยๆพำๆก็หาที่ลงแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงเดือนหนาวพี่ไปมองเห็นรอบบ่อเลยพี่ความกว้างของบ่อก็ประมาณ20ไร่แต่พี่ความกว้างของบ่อทรายนะพี ่ครับ ก็มันมีเนินอยู่ช่วงหนึ่งที่เนินตรงนั้นยังไม่มีใครไปอยู่คือว่าคือนักตกปลาทีมตกปลาเขาจะมารวมที่นั่นวันนั้นเพราะเพิ่งประกาศลงเฟซแต่ปลาเขาใหญ่เขาบอกปลาเขาใหญ่เคยมีคนได้แล้วก่อนหน้าที่พวกผมจะไปกันก็ผมก็ไปเจอโคกเนินหนึ่งคือเหมาะเจาะเลยพี่ล่มเริ่มอะไรคือเหมาะทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดพื้นที่การลากปลาขึ้นการปลาเบ็ดการที่จะลากปลาไม่ให้ติดตอไม่ให้ติดตะลิ่งก ็ ผมคือโฟเบ็ดแต่ครบอ่ะพอถึงวันทุ่มกันก็หิวตอนนี้หิวก็ทำอะไรกินกันก็ก่อไฟทั้งข้าวกินกัน คือถ้ามีพี่สามคนเขากินเหล้าส่วนตัวผมไม่กินเหล้าเขาก็กินเหล้ากันผมก็บอกว่าปกติอ่ะพี่บ้าเขาจะเป็นคนบอกเจ้าที่เจ้าทางแต่นั้นผมแบบพี่บ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบอกให้ผมก็ถือขวดเหล้าขาวเลยครับไปบอกเจ้าที่เจ้าทางตรงหลังที่ผมพักจะเป็นต้นมะขามเก่าต้นใหญ่มะขามต้นใหญ่เลยอ่ะผมก็ไม่เคยเห็นมะขามต้นใหญ่ขนาดนั้นก็ผมก็บอกเจ้าที่ทางลูกชายขอได้ปลากลับบ้านตัวใหญ่ตัวโตหลายตัว 3-4 ตัวผมก็เทวัดตั้งไว้แล้วก็ข้าวใส่ถุงข้าวกับข้าวก็ใส่ถุงก็ คือเป็นเครื่องเส้นที่เราไปวางไว ้ครับผมก็หลังจากนั้นก็ลงเบ็ดคือผมลงเบ็ดคืนนั้นเลย ครับ พี่ก็เดือดมันหงายผมเห็นปลาขึ้นเนี่ยพี่เหมือนเด็กโดดน้ำต้มต้มต้มต้มต้มต้มคือแบบปลามันใหญ่จริงพี่เพราะคนนี้นะเคยขึ้นมาผมเชื่ออย่างนั้นละ20 โลขึ้นก็ขึ้นน้ำต้มต้มต้มต้มต้มต้มก็กว่าจะลงเบ็ดเสร็จแล้วเสร็จประมาณ2-3 ทุ่มพอลงเบ็ดเสร็จปุ๊บเพราะกลางคืนเพราะน้ำเขาลึกที่บ่อทรายน้ำลึกมากเพราะผมปลาไปประมาณระดับใกล้กันแต่เอ็นก็อยู่ประมาณช่วงปลายคันคือตั้งแนวตรงแนวดิ่งเนี่ยก็ผมก็นั่งเฝ้าเบ็ดก็นั่งคุยกันมานั่งอะไรเงี้ยตามภาษาอยู่กันแค่นั้นก็มีไฟสปอตไลท์ที่ว่าต่อจากรถมาทันก็เปิดส่องเขาหากลุ่มพวกเอ็นก็นั่งอยู่ๆก็ลอกดังเลยแป๊บยาว เหมือนปลาติด ปกติปลากินจะลอกจะออกแล้วพี ่อ ันนี้คือลากลอกมาหยุดแล้วพี่แป้งยาวผมจับเบ็ดได้คือว่าไฟฉายก็หาไม่เจอก็เอาไฟที่ว่ามันกำลังเห็นเนี่ยคือไฟส่องจากรถมาที่ติดสปอร์ตไลท์จากรถก็ผมก็หวดเบ็ดลงวัดมาปุ๊บก็เหมือนว่าผมเล่นกับปลาพี ่ ผู้วิ่งแบบวิ่งซ้ายวิ่งขวาอัดคาราพอถ้าถึงไม่ถึงอ่ะผมก็บอกพี่พ้นเอาที่ตักมาหน่อยปลาใหญ่พอจะถึงที่ตักแล้วพี่จะอยู่ผมแบบหายท้องเฉยอ่ะเหมือนหลุดเฉยอ่ะ ปุ๊ดออกมาอ๋อ ครับปุ๊ดจากที่ผมเจอกับปลาอยู่พี่ขันไปผมนี่งงผมมีคลิปอยู่ครับคลิปเนี้ยผมถ่ายคลิปไปด้วยครับตอนที่ผมอัดปลาทีเนี้ยผมก็มันโค้งแล้วแฟ้อยู่ผมบุกคือแบบปลายเบ็ดที่ถอนวูบออกมาเลยครับ อ๋อ ก็พี่ผมบอกงูพี่ผมเขาว่าผมปุ๊ดไอ้แม่งทำปลาหลุดอย่างเงี้ยไรพี่โหหลุดแล้วตกใหม่ได ้ ผมก็ยังไม่เอะใจแต่นี่คือว่าเปลี่ยนเวรยามันครับผมง่วงผมเข้าไปนอนตรงรถผมก็ได้ยินเสียงคุยกันนะครับนี่คือว่าเรื่องที่พักกับที่ตกอ่ะมันห่างกันประมาณแ ค่ 200 เมตรเพราะมันอยู่ชายชะลิงผมอยู่บนเนินก็คือพวกผู้หญิงเขาจะนอนบนเนินกลางเต็นท์นอนเขาไปนอนบนหลังรถผมได้ยินเสียงยิงคุยกันแบบนิ่งผมก็ลุกมาดูว่าผู้หญิงก็ไม่มีใครคุยพวกฝีผลก็ไม่มีใครคุยแค่ใครจะมาคุยข้างบนหัวผมนี่ก็จะวิธีการคือนอนอ ่ ะแล้วเอาหัวเคลื่อนไปทางที่ว่าผมไหว้ทางตรงไหว้เครื่องเส้น อ ่ะผมจะหันหัวไปทางนั้นนั่นเป็นเงาพี่เงาที่เราอยู่หัวเต้นอ่ะเป็นเงายืนเลยผมยังบอกเขาว่าพี่บ้ามันยืนบนหัวทำไมเนี่ยผมนอนอยู่ตรงนี้ผมก็พี่บ้าเขาก็ตอบปกติคือสนิทกันคือก็เป็นพี่ของแฟนผมเนี่ยก็คุยกันพี่บ้าเขาก็ไม่คุยไม่พูดเลยผมแต่เป็นยืนแบบเหมือนแบบเอามือเท้าเอวพี ่ คือยืนมือเท้าเอวเป็นเงาแล้วพี่แค่นั้นก็คือเห็นแต่เต็นท์แล้วพี่ก็ผมก็ลุกออกมาอีกก็ไม่มีใครยืนตอนนี้ผมก็สงสัยก็พวกพี่พงพี่พลแกล้งผมอ่ะผมก็หลับเพราะว่าช่วงเที่ยงคืนพี่พลเรียกเอ็งปลากินเบ็ดหมกไอ้มันหลอกผมอ่ะคือเขาชอบหลอกผมพี่พลเนี่ยเขาชอบหลอกแบบหลอกให้ผมไปวัดปลาว่าวปลาเลยคือเขาแกล้งแกล้งผมเลยเอ็งปลากินเบ็ดไปบอกเอ็งมันหลอกผมก็ไม่เชื่อนะผมก็ลงไปดูเลยเชื่อว่าพี่มีทั้งหมด18 คันเบ็ด4 คนอ่ะกินเลี้ยงอ่ะแปดออกพร้อมกันเลยพี ่ พี่ตันที่ดูปลาที่ไหนเขาจะกินเบ็ดฟองงั้นพี ่โอ้โหถ้าว่าเขาชุนละมุนเลยดิ โอ้โหผมไม่รู้ผมจับขนาดได้ผมวัดวางมีอยู่วัดวางแล้วมาแบบวัดแบบยกวางอัดวางแล้วปิดเปิดหน้ารอให้มันวิ่งเลย ครับ ก็ส เล่นไหนอันไหนที่เราเล่นได้เราก็เล่นพี่เชื่อไหมแบบลากพร้อมกันที่แปดขันลากไปก็ยกบัดยกพอวางเสร็จปุ๊บเงียบหมดทุกขันเลยพี ่ อันที่แปดขันนี่ว่าลากคือเสียงเงียบเส้นเอ็นก็หย่อนบูบูผมเลยบอกพี่พลปลาใหญ่มากพี่ผมแค่แบบแต่ผมรู้แล้วล่ะผมรู้แต่ตรงที่ว่ายืนมันหัวละว่าต้องมีอะไรแน่ผมก็บอกว่าเอ้าเล่นไปใจคือว่าเรารู้แล้วแต่เราไม่พูดเราต้องให้ผู้ใหญ่เขาพูดก่อนคือว่าดูเรื่องถ้าคิดเหมือนผมไหม ครับ โว้ยสงสัยว่าปลากินคงจะพานเบ็ดกันแล้วพี่เพราะเบ็ดมันติดกันพี่มันยิงติดกันเลยแต่น้ำลึกขนาดนั้นคนตกปลาจะว่าเบ็ดมันลงแนวดิ่งเพราะพี่เวลาปลากินมันต้องลากออกยาวลากไปข้างหน้าเดี๋ยวเขาเห็นไม่ลากเขาหาฟังเพราะอันนี้มันจะแปดคันเรียงยาวแฝดเราติดพร้อมกันแล้วตัดบอกไอ้พลปลากินนะมั่งพันเออสงสัยว่ะตอนนี้ผมก็ไม่นอนเลยผมก็นั่งจ้องเลยพี่พอนั่งจ้องไปแบบคือวางไฟฉายส่องเบ็ดนะแล้วค่อยไล่ทีละคันละคันแล้วจังหวะไฟฉายมันจะทบน้ำอยู่แล้ววะกระทบผิวน้ำมันจะท้อนอ่ะก็มันจะมีเรือพี ่ เหมือนมันจะมีเรือพี่เรือแบบปลาเรือที่พายอยู่กลางขอกลางหนองอ่ะ ครับ ทั้งที่ว่าเรือในบ่อนั้นไม่มีนะพี่ตอนผมเข้ามาครับเขาจะไม่ให้ใครลงข่าย ครับ เขาจะไม่มีเรือแม้กระทั่งเบ็ดติดเลยกระทั่งคือปล่อยขาดเลยจะไม่มีเรือเลยอยู่ดูเรือพายผ่านหน้าเบ็ด มีแต่เรือ ก็มีแต่เรือแต่คนไม่มีพี ่ ผมก็ยังมองผมก็คือว่ามันช่วงตีหนึ่งตีสองพี่มันมืดแล้วเนาะก็ไปหาซ่องผมก็พูดเลยพี่บนเรือผมบอกใส่เขาลงขายว่าบ้าให้ลงขายที่หนึ่งที่สองคนก็เยอะแยะตกปลาลงขายก็โดนพวกตกเบ็ดว่าดิก็คือว่าพี่เขาก็พายวนอยู่กันเรือวนอยู่กันนะวนก็พอช่วงตีสี่จะได้ปลากินพี่ดึงไปคันเดียวคันแรกเลยดึงไปไปไปพอพี่พรมในวัดแต่นี้ผมลุกคือผมลุกไม่ทันเขาผมนั่งที่โต๊ะเขาลุกอยู่ข้างหน้าเขาลุกก่อนผมเขาลงไม่อัดเลยพี่ที่คนล่วงไว้อยู่ในร้านประมาณครึ่งตัวได้ครึ่งเอวพี ่ คือลงไปข้างตะลิ่งอ่ะคือแรงดึงปลาแรงดึงของปลาแต่ที่ริบะเห็นแล้วเขาเรียกผมดูคือส่องไว้ฉายไปคือเรือนะครับเป็นคนลากเด็ก ฮะ ผมจะเหมือนคนลุกเรือครับเรือที่ว่าลอยผ่านหน้าเด็ก เท่ากับว่าเบ็ดมันไปเกี่ยวอยู่กับเรือ ถูกต้องครับพี ่ ถ้าเรือก็วิ่งลากแป๊ะแป๊ะถึงลากล่อออก เดี๋ยวคุณพ่อขนลุกเดียวนะคือจริงๆทั้งที่ถ้าเป็นเรือเปล่าๆที่อยู่ในหนองมันก็น่าจะลอยนิ่ง ๆครับผม แต่นี่เท่ากับว่าเรือมันวิ่งลากเบ็ดเหรอ ครับ อุ้ย คือลากขันเดียวแล้วแป๊ะยาวครับพี่ฝนบอกไม่ใช่ป้าบ อก ผมก็เลยผมก็เลยพูดคำหยาบว่าพูดแบบอยากป๋าพ่อพี่สิพี่ดูนู่นอะไรเน ี่ ยอ๋อเอ้าบอกมึงไปป๋าเขายังคิดว่าผมแกล้งว่ามึงป๋าติดเรือเปล่าบอกบ้าเบ็ดแกป๋าไปกี่ทุ่มแล้วป๋ากินไปกี่ครั้งแกคิดดิแล้วเรือมาจากไหน อ๋อ ก็ลากยาวเลยคุณลากจนเอ็นหมดตะปูอ่ะคือเอ็นหมดรอกอ่ะตอนที่พลเขากำหน้ารอกเขาดึงไว้แล้วเขาอยู่ในน้ำมิดดึงอยู่พี่เรือแบบแล่นหรือไหลแบบพายมาหาตรงแกอ่ะ คือย้อนกลับมาหา ครับย้อนกลับมาแล้วก ็อ ย้อนกลับมาหาแกพี่พงศ์เขาก็โดดขึ้นโคกตลิ่งอ่ะพี่พงศ์เขายังคือพี่พงศ์เขาคิดว่าต้องใส่เอ็นต้องดีดกลับ อ๋อใช่ตามแรงดึง ถูกพี่แต่แรงดึงเอ็นต้องดีดกลับถูกไหมแต่เนี้ยเรือพุ่งแฟบิ่งมาหาเขาผมเลยบอกว่าพี่พงศ์ไหนแกลองดูที่ในเรือมีอะไรเปล่าคือในใจผมรู้แล้วไงก็ไม่ใช่แน ่ พี่พงศ์ก็บอกว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแกก็เก็บเอ็นกองและเอ็นพี่จากที่ต้องอยู่ในน้ำถูกปะ ครับ อันนี้เอ็นไม่อยู่บนเรือพี่เอ็นกองอยู่บนเรือเป็นกองเอ็นตกปลาที่ว่าโดนในน้ำมากองอยู่บนเรือ คือเท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัวเขาเรียกอะไรอ่ะมันตัวเบ็ดไปติดกับเรือมันย้อนกลับมาก็คือตัวเอ็นมันก็ต้องจมอยู่ในน้ำ ถูกครับเพราะว่าน้ำมันลึกอันเนี้ย แต่เท่ากับว่าเอ็นที่มันถูกลากไปอ่ะมันไปขดไปกองอยู่บนเรือ ถูกครับพี ่หุ้ย จนพี่พลก็ตอนแรกพี่พลเขาไม่เชื่อจนเขาเห็นเอ็นในเรือเขาถึงจะเชื่ออ ื มแล้วทำยังไงอ่ะ เขาหันเขาก็คือเขาก็หันมาถามบอกมึงบอกดีป่ะไอ้แบงค์มึงบอกผิดอะไรผิดป่ะผมก็บอกกับผมก็บอกไม่ผิดผมก็บอกปกติเนี่ยขอลูกช้างได้ผมเรียกป้าเจ้าที่ผ ม เท่าที่พี่บอกไม่ใช่แล้วมันต้องทำอะไรเนี่ย ผมบอกย้อนกลับมาเราทำอะไรอ่ะ ผมก็บอกแบบผมมีคนที่ไม่กินเหล้าถูกไหมครับก็เหล้าก็เทเหล้าขาวใส่แก้วใส่ตัดขวดทั้งสี่ อ่ ะนี่ก็เอาข้าวมาวางผมก็ยกมือไหว้ผมบอกคือบอกขอลูกช้างขอให้ได้ป้าสารติดตัวลูกช้างจะกลับ คือเท่ากับว่าแบงค์ไม่ได้ทำแบบนี้เป็นครั้งแรกถูกป่ะ กับปกติพวกพี่เขาจะบอกกันครับ อ ๋อแล้วนั่นคือพวกพี่เขาเมาแล้วพี ่อ๋อ แล้วผมก็อาสาไปบอกเองอ่ะ อ ืมผมก็ไปยกมือไหว้บอกปกติเขาก็ตกเบ็ดแต่พี่พลเขาเห็นเอ็นที่ว่าอยู่บนเรือก็เขาก็ตกใจเขาบอกเอ็นใช่เอ็นกูหรือเปล่าบอกแกเขาล้อหมุนดูสิรอแกเปล่าเอ็นแกว่าชี้อ่ะเขาก็หมุนเออใช่ว่ะไม่มาไงจนกระทั่งใกล้จะรุ่งเช้าวีวันตีห้าครึ่งแต่พี่พลเขาเป็นคนที่ไม่กลัวผีพี่เขาเฉยเฉยเพราะเขาพี่พลเขาเหมือนเขาเจอบ่อยครับเขาเป็นลูกสับปะเลอด้วยนะเขาก็ไม่กลัวนะเขาไม่กลัวเขาก็ตกต่อจนตีห้าเช้าเขาก็บอกว่าแบงค์นู่นไปเอาอะไรเขาเรียกว่าสาหร่ายอ่ะสาหร่ายตามน้ำสาหร่ายเขาเขียวๆอ่ะเอาผสมเหยื่อเพราะว่าต้องเอาสาหร่ายมาผสมเหยื่อให้มันเข้าคือได้กลิ่นของน้ำนั้น อ ่ะผมก็ลงไปจักไปตักสาหร่ายคือว่าสาหร่ายก็อยู่อีบ่อใช่ไหมครับคือเป็นบ่อติดต่อกันแหละแต่เป็นบ่อเล็กอันนั้นอ่ะคือว่าลงไปได้จักมีพวกอะไรเงี้ยอยู่เรือที่ว่าลอยที่ว่าตอนที่ อยู่บ่อแรกที ่อยู่บ่ออ่ะอันนี้โดดไปอยู่บ่อสองเองอยู่ตรงหน้าผมเลยคือว่าความเผลอตัวของผมอ่ะความเผลอเลยคือว่าเราไม่เอะใจไงแล้วคิดว่าเออเรืออยู่ฝั่งนี้ผมก็ลงไปเหยียบบนเรือพี ่ ก็ลงไปจ้วงสาหร่าย อ่ ะพอผมจะเดินขึ้นฝั่งก็ผมหันไปดูปุ๊บก็เรือมาตอนไหนวะ คือลำเดียวกันจำได ้โอ้โหพี่มีอยู่ลำเดียวเรือเล็กที่ว่าลากเองนะก ็ มองไม่เรือมาตั้งไหนวะผมก็ยังเอะใจผมก็ไม่พูดผมก็เดินตุ้มบอกพี่พลแกเอาเรือไปไว้ฝั่งนู้นบอกมึงจะบ้าไงแบงค์ใครจะเอาเรือไปเรือก็หนักเรืออยู่ฝั่งนู้นได้ไงบอกพี่พลบอกไม่เชื่ออ่ะไม่เชื่อแกเดินมาดูกับผมพอผมพาพี่พลมาดูเรือกลับไปมีพี ่ไม่มีทั้งที่บ่อมันไม่ได้ใหญ่ ใช่ครับมันเป็นบ่อคลองเล็กๆเองครับพี่พลบอกมึงหลอกกูได้แบงค์แกไปดูดิมันหลอกแกทำไมก็ไม่เชื่อเขาก็เดินมากับผมสามคนพี่บะก็ไม่เห็นมีเลยแบงค์เรือพอผมหันไปบ่อนู่นดูนู่นไหมพี่อยู่ฝั่งนู่นรอไปนู่นแล้ว โอ้โหแล้วหลังจากนั้นทำไงอ่ะ หลังจากนั้นก็ตกต่อคือวันนั้นอ่ะคืนนั้นอยู่2วันเต็มๆ2คืนเต็มคือผมอยากได้ปลา ครับคือเสียเงินไปแล้วด้วย เสียเงินนั้นไม่ใช่ไหลพี่ผมก็เสียมาหมอกแล้ว3บ่อไงคือแบบใจผมอยากคือผมไปที่ไหนคือผมต้องได้ปลาบ่อนั้นครับผมจะทำคลิปตกปลาอะไรประมาณนี้ด้วยก ็ ไปก็อยู่พอเข้าคืนที่2อันนี้ผมย้ายที่แล้วผมย้ายเยื้องๆกันหน่อยผมย้ายไปคนเดียวนะ เดี๋ยวนะถามแบงก์ก่อนมันจะอีกยาวไหมรวบๆมาหน่อยนะ โอเคครับเดี๋ยวรวบไหมครับก็พอผมย้ายที่ไปก็พี่พลพี่บะก็จะอยู่ด้วยกันตอนนี้ผมว่าขนเบ็ดของผมอะ5คันย้ายไปตรงนู้น ครับ ตอนนี้มาลากเอ็นของผมนะลากรอบผมเลยลงเบ็ดไปถึง2นาทีพี่ตียังไม่ครบ5คันเลยตีไปครั้งแรกครั้งสองจะตีลากผมเลยไปเวลาเดิมครับช่วงที่สามที่สี่เวลาเนี้ยลากไปจนผมตะโกนมาว่าจนผมเฮ้ยมันจะลากกันนักหนาวะคือผมคิดว่าฝั่งตรงข้ามตีเบ็ดเล่นแล้วว่าเบ็ดมันเกี่ยวผมไงผมก็คิดอย่างนั้นคือว่าเฮ้ยมันจะมาลากกูนักหนาวะอยู่หยุดสิผมพูดเป็นคนลุกหยุดปุ๊บอยู่เรือก็วิ่งผ่านวิ่งแบบวิ่งมาหาผมเหมือนเดิม ลำเดิม เรือทะเลมาหาครับเรือวิ่งมา แต่ตอนนี้มีคนมาด้วยสิมีคนนั่งอยู่บนเรือครับนั่งห้อยขาตรงหัวเรือพี่พอนึกออกปะ นึกออก นั่งห้อยขาตรงหัวเรือครับนั่งเหมือนตีนกวักน้ำอ่ะแกว่งน้ำไปแกว่งน้ำมา อ๋อ โอ้โหผมคนลุกเลยนั่งแกว่งน้ำไปแกว่งน้ำมาแล้วหมุนว่าเอาตีนพันเอ็นผมแล้วพี่พอนึกออกไหม เออนึกออก คือเขาแกว่งน้ำไปขาวันแล้วเขาเหมือนพันเอ็นผมอ่ะ เออ พันจนผมแบบทิ้งเด็ดเลยพี่คือผมเห็นแล้วว่าไงไม่ใช่คนแน่นอน เออดูลักษณะเขาเป็นยังไงอ่ะ แบบเหมือนว่าเปื่อยๆพี่แบบเหมือนคนจมน้ำมาหลายวันอย่างเงี้ยแบบสภาพเปื่อยหรือไม่ใช่หมาแบบแห้งๆเนาะหมาแบบน้ำเต็มแบบ คือลักษณะคือถ้าบอกว่าเปื่อยๆก็คือเหมือนคนที่เพิ่งขึ้นมาจากน้ำแล้วตัวมันจะเป็นเหมือนเหี่ยวๆเงี้ยหรอ เหมือนคนขึ้นอืดพี่พอได้ขาหมูไหม เออ ไม่เคยเห็นขาหมูแบบหนังหน้าเขาแล้วโยนๆอย่างนั้นเลยนะครับโดนโดนมาแล้วหัวเขาไม่มีผมแบบหนังมันหลุดหมดแล้วพี่เออแบบพันเบ็ดผมขึ้นมาหมุนขาหมุนตอนผมทิ้งเบ็ดผมทิ้งเบ็ดคือเบ็ดแล้วเขาเหมือนเอาเบ็ดผมมาเลยพี่แบบเบ็ดผมลงมาน้ำคันนึงเลยผมก็ปล่อยคือผมวิ่งรอบบ่อคือแบบความที่ผมกลัวผมวิ่งตะโกนแล้วเฮ้ยไม่อยู่แล้วไม่ไหวแล้วเหมือนสติแตกเลยนะตอนนั้นจนมีพลวิ่งไปตามผมแอบอยู่นู้นอีฝั่งน่ะของบ่อพี่จนมีพลไปตามแม่งเป็นอะไรบอกเออกูเห็นอย่างที่มึงเห็นเนี่ยแต่กูยังคือว่าแล้วพอเจอเหตุการณ์หลังจากตอนนั้นก็ตอนเช้าผมเป็นไข้ ครับ ผมก็ถามคนที่เก็บตังค์ผมนะครับที่ว่าเก็บตังค์แล้วบอกลุงบ่อเนี่ยมีอะไรปะเนี่ยทั้งที่ผมยังไม่ทันได้เล่าให้ลุงฟังมาลุงเขาบอกว่ามึงไอ้นมเองเจอเรือใช่ไห ม บอกครับเรือครับเรือเหล็กใช่ไหมคร ับ แล้วมีคนนั่งอยู่บนเรือไหมบอกครับมีครับเหมือนที่ลุงเล่าเป๊ะเลยครับลุงจะบอกให้เมื่อก่อนเนี้ยบ่อทรายเนี้ยเขาขายหน้าดินแล้วเรือดูดทรายเรือดูดทรายเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เป็นยังไงผมก็ไม่ค่อยเคยเห็นมันจมอยู่ในนี ้ แล้วคนเขาก็ตายประมาณ4 คนคนเรือมีเขาตายอยู่ในนี ้ครับ ผมก็บอกลุงบอกทีหลังลุงก็บอกผมก่อนก็ได้นะว่ามีเรือนะผมก็ได้ไปหมาลุงบอกถ้าเกิดผมบอกผมก็ไม่ได้ตังค์พวกคุณอ่ะบอกอ๋อโอเคไม่เป็นไร ครับ เรื่องอยู่ประมาณนี้ครับพี่ผมยังมีคลิปอยู่นะพี่ตอนบ้านปลา แล้วมีคลิปเรือป่ะ เรือผมไม่ได้ถ่ายพี่มันมืดแต่ผมคลิปตอนอักปลาผมมี อุ้ยตอนแรกฟังเหมือนจะไม่มีอะไรนะแบงค์พูดตรงๆคือเหมือนถ้าเปรียบเหมือนมวยเนี่ยเหมือนแบงค์ขึ้นมาฟุตเวิร์กก่อนโอ้โหแต่พอแบงค์แบบออกหมัดโชว์ปุ๊บเนี่ยหุยขนลุกไม่รู้ขนลุกเลยอะตอนที่แบบว่าเรือลากแล้วแบบมีคนเอาขาแบบเออขนลุกอะ คิดดู เออ แบบหน้าเนี่ยแบบย่นมาเนี่ยแล้วลากมาถึงฝั่งอะให้ยืนแบบผมยืนบนฝั่งอะแล้วประชันหน้าเขาไงพี ่ ช่วงนั้นทิ้งเบ็ดวิ่งอะผมลากไปยังลุกเลยพี่แล้วไม่ได้เกิดมาประมาณ4-5 ปีผมยังไม่ว่าแล้วมึง4-5 เดือนเลยผ่านมันติดตาคือแบบผมกลับไข้เลยผมกลับมาบ้าน ครับโอ้โหบอกเลยตอนนี้เรื่องของแบงค์ จบแล้วนะอยากไปผมพาไปได้พี่บอลเนี่ย โอเคเดี๋ยวฝั่งโกดแลนด์เก็บข้อมูลไว้นะครับบ่อเนี่ยยังอยู ่แล้วพี่จะบอกว่า บ่อเนี่ยยังอยู่แบงค์พาไปได้ด้วย พาไปได้ครับเพราะบ่อนี้เขาแต่ตอนนี้เขาปิดให้ตกนะครับ เดี๋ยวพี่ขวัญโทรหา เจ้าของเขาไม่ได้ ยังไงเดี๋ยวพี่ขวัญติดต่อไปอาจจะรบกวนให้แบงค์พาไปแต่มาฟังนี้ก่อน บอกว่าหลอนสุด ๆต้องบอกงี้ฝั่งน้ำเงินของผมนะแบงค์อยู่ฝั่งผมนะตอนนี้บอกเลยว่าฝั่งของโกสแลนด์ฝั่งมุมแดงขนลุกไปตามๆกันตอนนี้เริ่มหวาดหวั่นแล้วเจอแบงค์เข้าไปบอกเลยครับใครชอบเรื่องของแบงค์โหวตมาเลยนะเท่ากับว่าฝั่งของผมเนี่ยถ้าชนะฝั่งพี่ตั้มโดนลงโทษผมเชื่อว่ายังไงพี่ตั้มโดนลงโทษแน่นอนคืนนี้ผมพวกเยอะเนี่ยมีข้อความมาแล้วผมนับว่าเป็นคะแนนของแบงค์นะเรื่องแรกของแบงค์เนี่ยให้ชนะตั้มไปเลยครับจากพี่สิทธิ์หลวงพ่อกวยผมนับเป็น1 คะแนนของแบงค์นะฝั่งแบงค์ใครที่ชอบพี่ตั้มใครที่อยากโหวตให้พี่ตั้มชนะฝั่งแฟนรายการส่งข้อความมาได้ครับแบบไหนก็ได้ที่จะสื่อความหมายว่าชอบเรื่องพี่ตั้มส่งเข้ามาที่4689101ทุกข้อความมีสิทธิ์ลุ้นรับพวงกุญแจหนังใส่ชุดกรรมการตัวนี้ที่ผมแขวนไว้ตรงไมค์ครับเรื่องแรกขนลุกมากแบงค์เปิดหัวได้เจ๋งมากของฝั่งพี่ขอบคุณมากนะครับแบงค์เดี๋ยวยังไงฝั่งของโกดแลนด์ติดต่อไปเรื่องสถานที่นะ จริงมันยาวนี้พี่บอยผมรักผมเลยรัก ไม่โอ้ยแค่นี้พี่ก็นั่งขนลุกแล้วโอเคแล้วเออเก็บไว้ก่อนนะมีโอกาสโทรมาเล่าอีกนะ อ๋อผมฟังทุกวันผมจะเล่ากับทุกวันแต่ผมไม่มีเวลา ไม่เป็นไรก็เอาวันที่สะดวกแล้วกันนะ ครับผม ขอบคุณมากครับแบงค์สำหรับเรื่องนี้นะ ครับ ครับสวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ ครับ อ่ะเพื่อไม่เป็นการพูดพร่ำทำเพลงครับผมจะให้พี่ยมโชว์เลยดีกว่ายมแท็กซี่สวนสยามยิมกับเรื่องที่มีชื่อว่าเรื่องนี้ของผู้โดยสารครับเป็นยังไงครับพี่ยม ครับผมเรื่องนี้ผมเพิ่งได้มาประมาณสักก่อนจะเที่ยงคืนเนี่ยคือ 5:30 น.นะครับผมคือได้มาปุ๊บเนี่ยคือเหล็กมันต้องตีร้อนๆเหล ็ กมันได้มาปุ๊บมันต้องตีร้อนๆเลยไม่เชื่อถามคุณตั้มดูได้ครับ ครับ ผมจะเริ่มเล่าเลยนะครับผม ครับ คุณลีเนี่ยนะครับตอนนั้นอายุประมาณ18ครับกำลังเรียนม.6อยู ่ครับ ก็มีอยู่วันนึง คุณลีคือเป็นผู้โดยสารพี่นะ ครับผมใช่ครับคุณลีเป็นผู้โดยสารผมครับผม ครับ ก็ได้ไปคุยกันเรื่องผีๆกับเด็กกับเพื่อนๆ เขาทั้งหมด4คนก็มาเล่าเรื่องผีกันอะไรเงี้ยคุณลีนี่เป็นคนไม่เชื่อผีเอามาก ๆ ไม่มีความเชื่อเรื่องผีเลยหาว่าโม้หาว่าแต่งมาโอ้ยจะแต่งกี่เรื่องก็แต่งได้อย่างงู้นอย่างงี้ขัดแย้งกับเพื่อนมาจนพูดง่ายๆมาทุกครั้งไปถ้ามีเรื่องผี ก็คือเป็นคนไม่เคยเจอก็เลยไม่เชื่อ ไม่เคยเจอไม่เชื่อครับผมเราตรงๆเลยเขาไม่เชื่อเด็ดขาดเรื่องผีนะครับจนมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นเขาได้เล่นฟุตบอลที่โรงเรียนนะครับ ครับ แล้วกลับบ้านดึกประมาณ3 ทุ่มด้วยความกลัวว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยจะดุเอาก็คิดอยู่ในใจว่าจะหาเรื่องโกหกเขายังไงดีจะหาเรื่องโกหกแม่เอ๊ะจะทำยังไงดีขณะที่ตัวเองเดินเข้าบ้านนะครับย่านสุขุมวิทบางจากนะครับ ครับ ก็เหลือไปเห็นเหมือนคล้ายๆน้องสาวตัวเองนะครับเดินนำหน้าไปก็เรียกปิ๊กปิ๊กปิ๊กรอพี่ด้วยรอพี่ด้วยจะรีบไปไหนเดี๋ยวพี่ขอปรึกษาก่อนรอพี่ด้วยปิ๊กปิ๊กปิ๊กแล้วน้องสาวก็เดินปุ๊บผ่านประตูบ้านเข้าไปแล้วก็เดินไปทางห้องน้ำคุณปิ๊กก็วิ่งตามเข้าไปพอไปถึงประตูห้องน้ำเสร็จปุ๊บก็เห็นน้องสาวเนี่ยน้องไอประตูห้องน้ำเนี่ยอยู่นอกบ้าน ครับ ก็วิ่งตามน้องสาวไปเดี๋ยวพี่ปรึกษาด้วยพอเข้าไปปุ๊บปรากฏภาพทั้งหมดมันข้ามมิติไปอีกภาพหนึ่งเป็นภาพมิติอีกภาพหนึ่งซึ่งเขาหาน้องสาวเขาตอนนั้นอ่ะคือหาไม่เจอแต่ไปเจอเป็นกลุ่มหมอกควันเหมือนกันในหนังเลยครับ ครับ แต่แล้วปุ๊บตัวเขาเองเนี่ยเขาก็รีบวิ่งขึ้นไปบอกไปหาแม่เขาเรียกแม่เขาเรียกพ่อเขาแล้วก็เรียกน้องชายเขาอีกคนหนึ่งปรากฏภาพที่เขาเห็นวิ่งอยู่แล้วเขาขึ้นไปเรียกทุกคนยืนเฉยนิ่งไปหมดเลยแล้วก็มีหมอกเมฆควันสีขาวเหมือนกับเขาบอกว่าเหมือนกับในหนังเลยพี่แต่ผมคุยกับใครแล้วคนในบ้านผมเองไม่มีใครหันไม่มีใครคุยเลยแต่ตัวผมเองเนี่ยผมจำได้ว่าผมวิ่งขึ้นไปบนบ้านวิ่งไปถึงห้องนอนพ่อวิ่งไปถึงทุกอย่างแต่ทุกคนยืนขึ้นแต่ไม่พูดจาเขาเลย เหมือนไม่ได้ยิน เหมือนก็ไม่ได้ยิน อ๋อ เขาตกใจมากเลยเขาตะโกนสุดเสียงบอกว่าแม่นี่มันเกิดอะไรขึ้นแม่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเขารู้สึกตัวอีกทีนึงนะครับคุณแม่เข้ามายืนจับแขนเขาตรงประตูห้องน้ำลีเป็นไรลูกแม่อยู่ไหนแม่เป็นไรก็เขย่าตัวลูกชายเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่เขาเห็นภาพเมื่อกี้เนี่ยในบ้านของเขาให้ญาติพี่น้องเขาฟังทั้งหมด ร วมทั้งน้องสาวเขาด้วยเสร็จแล้วปุ๊บเช้าคุณแม่ก็ไม่รู้จะสรุปยังไงก็เลยพาไปหาพระที่อยู่บริเวณย่านนั้นก็ปรากฏว่าพระท่านก็บอกว่าอ๋อแต่เราเนี่ยมันไม่อยากจะเชื่ออะไรกับเขาใช่ไห ม ไอ้ภาพที่เห็นเนี่ยไม่ใช่พูดหรือผีหรืออะไรนะพระท่านบอกเพียงแต่ว่าเป็นเทพเขามาแสดงให้เห็นว่าสิ่งลี้ลับทั้งหมดเนี่ยมันมีจริงเขาคุณลีก็เลยบอกว่าหลวงพ่อแต่มันน่ากลัวมากเลยนะนั่นแหละเขาอยากให้เองเนี่ยมันเห็นปากดีนัก อะไรอย่างเงี้ยเราต้องระวังปากไว้ด้วยหลวงพ่อก็พูดอย่างนี้หลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปคุณลีเรียนจบมาเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้สนใจที่อยากจะเรียนต่อคุณลีเนี่ยชอบการทำอาหารมากที่สุดเป็นชีวิตจิตใจก็เลยไปเรียนทำวิชาอาหารจนสำเร็จนะครับหลักสูตรอาหารไทยจีนนะครับก็จนสำเร็จมาแล้วก็ได้มาเป็นเชฟได้มาทำงานที่ที่หนึ่งย่านสาทรใต ้ครับ ณโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับวันแรกเลยเนี่ยหลังจากผมลืมย้อนหลังไปที่หนึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นที่คุณลีเรียนมาทำอาหารเรียนนู่นเรียนนี่มันเหมือนกับคุณลีได้เปิดดวงตาที่สามคุณลีมักจะเห็นสิ่งลี้ลับนี้บ่อยๆแต่มักจะเห็นด้วยป๊อปป๊อหางตาบ้างยินเสียงบ้างเสียงฝีเท้าบ้างเสียงคนล้างจานบ้างอะไรลักษณะนี้มาตลอด นะครับก็จะเป็นคนเห็นลักษณะอย่างเงี้ยเกือบจะทุกวันคุณลีพูดให้ผมฟังเที่ยงผมก็ร้องเออจริงเหรอหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดมาคุณลีเล่าให้ฟังว่าไม่ได้มาทำงานที่โรงแรมณสาทรใต้แห่งนี้นะครับวันแรกเลยเนี่ยคุณลีก็เป็นเชฟรู้สึกจะเข้าไปปุ๊บก็เข้าไปเปิดไฟในโรงครัวก่อน ครับ แต่ขณะที่จะเปิดเข้าไปเปิดไฟปุ๊บเปิดประตูเข้าไปเนี่ยก็ได้ยินเสียงถ้วยเสียงชามเสียงคนเดินเหมือนคนเนี่ยกำลังวุ่นวายกำลังทำอาหารอยู ่ ทั้งที่คุณลีเนี่ยเป็นเชฟจะต้องเป็นหัวหน้าเป็นผู้ไปเปิดก็ตรวจดูอาหารก่อนปรากฏว่าได้ยินเสียงนี้ก็รู้ละว่าอะไรเกิดขึ้นด้วยตัวเองเนี่ยเปิดดวงตาที่สามแล้ว คร ับ นะครับก็ยังไม่ได้กลัวอะไรก็ผลักประตูเข้าไปปุ๊บก็เปิดไฟเช็คของเช็คนู่นเช็คนี่เสร็จเรียบร้อยละก็รู้ละไม่มีใครไม่มีใครเลยหลังจากเสร็จปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็เดินออกมาแล้วพอดีหัวหน้าเนี่ยนะครับก็เรียกเข้าไปประชุมว่าวันนี้เนี่ยจะมีรายการที่ว่าทางโรงแรมเนี่ยต้อนรับแขกผู้ใหญ่นะครับ ครับ ก็มาปรึกษาว่าจะให้ทำอาหารอะไรยังไงจะคัดยังไงต้องพิเศษยังไงหลังจากที่ได้รับคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณลีเนี่ยก็รีบลงไปที่ห้องครัวเพื่อจะไปดูวัสดุทั้งหมดเช็ควัสดุทั้งหมดนะครับส่วนเด็กเนี่ยก็ยังไม่ลงมาคือผู้ช่วยคุกเนี่ยยังไม่ลงมานะครับขณะนั้นเขากำลังคัดวัตถุอยู่ว่าจะใช้วัตถุไหนอยู่เนี่ยตรงก๊อกน้ำเนี่ยเสียงมันดังขึ้นปี๊ดตุ๊บปี๊ดตุ๊บดังขึ้นประมาณ3ครั้งเขากำลังล้างภาชนะล้างผลไม้ล้างอะไรอยู ่ครับ เอ๊ะมันเสียงอะไรเหมือนกับไปติดช่องดูดอากาศพัดลมอากาศนะฮะมันจะมีตัวดูดอากาศอยู่คุณลีก็เหลือไปดูปุ๊บก็มองไม่ชัดก็มองเคลือเหมือนกับว่ามันมีเป็นเชือกๆอะไรก็ไม่รู้ล่ะไปติดพัดลมตอนนั้นคุณลีก็ไม่สนใจเพราะมีตัวดูดอีกตัวหนึ่ง ครับ ก็หันมาก็เดินไปทำนู่นทำนี้หยิบจับนู่นเสียงก็ดังอีกปี๊ดปุ๊บคุณลีก็เดินเข้าไปใกล้ๆตรงนั้นก็กำลังทำงานอยู่ตรงนั้นพอดีเลยไอเสียงพัดลมเพดานไอเสียงพัดลมตัวเนี้ยที่ดูดเนี่ยมันห่างจากคุณลีไปเนี่ยอยู่แค่เหนือศีรษะไม่มากนักนะครับผมคุณตั้นลองนึกถึงว่าเรากำลังเทน้ำเชื่อมลาดไปที่บนผนังแล้วมันค่อยๆไหลเยิ้มมานะครับผมหางตาของคุณลีเห็นเป็นอะไรไม่รู้ครับดำๆคล้ายๆน้ำเชื่อมเนี่ยไหลเยิ้มเยิ้มมาช้าด้วยหางตาด้านขวา ครับ คุณลีก็เหลือบไปดูช้าอ้าวมันเป็นเส้นผมครับมันเป็นเส้นผมไหลย้อยลงมาอย่างช้าเสร็จแล้วทันใดนั้นน่ะมันก็เสียงดังกึกๆๆๆตรงพัดลม ครับ ปรากฏมีหัวคนนะครับโผล่ออกมาด้วย เฮ้ย ไม่มีใบหน้าคุณลีเล่าให้ฟังไม่มีใบหน้าไม่มีคิ้วหน้าขาวซีดน ะครับ แล้วก็สั่นกึกแล้วก็ตกมาที่พื้นปุ๊บแล้วก็หายต่อหน้าต่อตาเลย ตกมาแต่หัว ล็อกเร็วเฮ้ยได้ลองอะไรวะพักได้แค่นั้นเองแล้วก็หายไปพอสักพักหนึ่งคุณลีก็คือด้วยความกลัวกับความตกใจเนี่ยคุณลีบอกว่าคุณลีเนี่ยคือเขาไม่กลัวผีแต่ตกใจนะครับ ก็ทำงานต่อไปเรื่อยๆอีกก็เกิดเหตุการณ์นั่นอีกหางตาก็ไปเห็นไอ้ผมเส้นนั้น อ ่ะมันย้อยลงมาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เสียงดังกึกกึกกึกกึกแต่ครั้งนี้คุณลีรู้แล้วว่าเหตุการณ์มันคืออะไรก็เลยไม่เหลือตาไปดู ครับ แล้วมันก็ตกปุ๊บแล้วมันก็กิ้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาตรงอ่างซิงแล้วมันก็หายวับตอนนั้นก็ผู้ช่วยกุ๊กทั้งหมดก็เดินแถวเข้ามา ครับ เหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปคุณลีก็จะเก็บความสงสัยว่าที่เนี้ยมันต้องมีสักอย่างนึงนะครับหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปก็คุณลีก็จะได้ยินเสียงฝีเท้าเสียอะไรมาแต่ก็จะไม่เคยเหตุการณ์นั้นอีกคุณลีเล่าให้ฟังว่าทำงานที่เนี้ยได้ประมาณเกือบ6เดือนก็ได้ทำการย้ายไปอยู่ที่โคราชเขาใหญ่ณโรงแรมแห่งหนึ่งก็ทำหน้าที่เดิมเชฟกระทะเหล็กนะครับ ครับ ก็พอไปถึงวันนั้นเป็นวันที่ไปถึงวันแรกคุณลีได้ฟังว่ามันจะมีห้องพักของผู้บริหารกับห้องพักพนักงานแต่คุณลีเนี่ยได้เกียรติเป็นระดับ MG ก็คือได้เป็นผู้บริหารก็จะไปอยู่ห้องพักห้องหนึ่งนะครับผม ครับ ขณะที่เก็บข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมสัมภาระทุกอย่างย้ายเข้าไปที่ห้องมันก็คือห้องโรงแรมทั่วไปมีประตูห้องน้ำมีกระจกมีโต๊ะเครื่องแป้งมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับโรงแรมทุกอย่างนะครับวันนั้นคุณลีนอกจากเดินทางมาแล้วแล้วก็เหนื่อยมากก็กำลังล้มตัวนอนอยู่นะครับแต่ก็เปิดไฟในห้องน้ำไว้ก็เปิดประตูห้องน้ำไว้แง้มเอาไว้นะครับกำลังจะเคลิ้มหลับคุณลีประงกหัวขึ้นมามันมีคนจ้องอยู่ในจากห้องน้ำคือเขาโผล่หัวออกมาดูอารมณ์เหมือนกับบอกว่ามาดูเหมือนว่าใครวะใครวะประมาณนั้นแต่คุณลีเห็นละคุณลีก็บอกว่าเฮ้ยจะนอนแล้วนะเหนื่อยเหนื่อยจะนอนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็คุณลีก็ไม่สนใจก็ล้มหัวลงนอนเหมือนเดิมปรากฏร่างนั้นออกมาจากประตูป๊อปป๊อปเป็นเงาดำนะครับแต่เป็นผู้หญิงวิ่งมาที่เตียงเสร็จปุ๊บคุณลีบอกว่าใครวะผมบอกใครวะปุ๊บคุณท่านลองนึกถึงภาพที่เราวิ่งอยู่แล้วมันตัดนิ่งอะฮะคือยกมือจะกระโดดมันนิ่งเป็นภาพเงาดำๆฮะแล้วก็นิ่งเฉยแล้วก็กระโดดเข้าไปในโต๊ะเครื่องแป้ง ปุ๊บ หายไปเลยกูลีบอกใครวะใครวะอ่ะกูลีไม่สนใจนะครับไม่สนใจอะไรเลยนะครับรู้แล้วแล้วก็ล้มตัวนอนสักพักหนึ่งเหมือนมีคนเนี่ยขนของได้ยินเสียงจากข้างนอกประตูนะมีคนขนของมาเหมือนกับจะมาอยู่ข้างๆห้องทั้งๆที่คุณลีก็ไม่เป็นไรคงจะย้ายมาตอนดึกเหมือนกันก็ไม่เครียดอะไรแล้วก็เสียงคุยกัน 3-4 คน5คน6คนคุยกันใหญ่อย่างงี้ถามว่าใครวะใครวะใครมาอยู่วะคือคุยเรื่องอะไรไม่รู้แต่จับใจความว่าใครวะใครวะกูอยากรู้ใครวะใครวะประมาณเนี้ยคุณลีก็ไม่สนใจอะไรพอตื่นเช้าไปปุ๊บเนี่ยครับก็ปรากฏห้องนั้นตึกนั้นคุณลีอยู่คนเดียว อ้าว อ้าวเราเสียงเมื่อคืนนี้ที่คนของเราคุยใครวะใครวะคุณลีนอนอยู่นั่น3คืนได้ยินลักษณะแบบนี้แล้วก็มีผู้หญิงคนเนี้ยมาชะโงกจากโต๊ะเครื่องแป้งบ้างจากกระจกนะออกมาจากกระจกออกมาจากห้องน้ำบ้าง3คืนจนวันเนี้ยเป็นงานใหญ่เหมือนกันที่สระว่ายน้ำเนี่ยคุณลีจะของครัวเนี่ยจะอยู่ชั้นล่างนะครับผมส่วนของครัวจะอยู่ชั้นล่างวันนี้มีงานสระว่ายน้ำต้อนรับผู้ใหญ่อีกละก็มีการเทคเคอร์ออเดอร์อาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับคุณลีก็เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดจากสาธรก็เข้ามาเช็คของเช็คของเช็คอะไรขณะนั้นห้องครัวหลังไอ้ตอนนั้นนะครับมันประมาณสักเกือบจะ6โมงแล้วข้างล่างมันก็จะมืดๆหน่อยคุณลีก็ไล่เปิดไฟป๊อปป๊อปป๊อปขณะเปิดไฟอยู่นะมีร่างเงาใหญ่เหมือนคนโบราณตัวใหญ่มาก ครับ วิ่งไปก็วิ่งมาวิ่งไปก็วิ่งมาต่อหน้าคุณลีเหมือนกับเขาลุกลี้ลุกลนเขารีบคุณลีก็พอเขาวิ่งเลยห้องครัวไปปุ๊บคุณลีก็ไขประตูปุ๊บเปิดห้องครัวเข้าไปมันก็วิ่งตามเขาวิ่งตามเข้ามาเสร็จปุ๊บก็วิ่งวนดูในครัวนั้นคุณลีก็บอกว่ามึงเป็นใครวะมึงเป็นใครล่านั้นก็ หยุดแล้วก็มองหน้าคุณลีแล้วก็สายหน้าแล้วก็วิ่งชนกำแพงหายเข้าไปเลยร่างเนี่ยตัวใหญ่มากครับ ครับ คุณลีเอะอะไรเนี่ยไหนไหนไหนออกมาใหม่ดิยังไม่ทันได้สิ้นเสียงของคุณลีบอกว่ากำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงออกมาใหม่ดิมันก็วิ่งทะลุกำแพงออกมาเลยครับแล้วก็วิ่งออกประตูปุ๊บไป อ๋อ เฮ้ยคุณลีก็บอกว่าที่นี่ก็มีอีกเหร อ เรื่องของคุณลีหลังจากที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี ้ครับ ผมได้สอบถามคุณลีนะครับอีกครั้งหนึ่งว่าตราบเท่าทุกวันเนี่ยคุณลียังเห็นพวกเขาอยู่ไหมเห็นผีอีกไห ม บอกเห็นบ่อยมากพี่ผมเห็นเนี่ยเหมือนกับวันเว้นวันสองวันหรืออะไรเงี้ยผมจะเห็นตลอดเลยเรื่องราวของคุณลีก็เล่าให้ฟังก็มีประมาณนี้ครับ ครับคือโอ้โหฟังแล้วอยากจะเปลี่ยนชื่อเรื่องพยมจริงเลยว่าโคตรผีดุเลยนะ ครับ โรงแรมไหนวะนะโคตรกว่าจริงโอ้โหมันเล่นวิ่งเข้าวิ่งออกมันโอ้โห เหมือนเขาทำงานที่นั่นนะครับ อ๋อคือจริงๆ แล้วได้รับเหมือนเขาได้รับคำสั่งมาด้วยแล้วเขาไปยืนเข้าแถวรับคำสั่งจากหัวหน้ามาเงี้ยฮะแล้วเขาเป็นแบบลูกลี้ลูกลนเนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยคุณลีเล่าให้ฟังเหมือนกับเขาอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยแล้วเขารีบแบบกุลีกุจรรีบแบบว่ากลัวทำงานไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยครับ อ๋อคือจริงๆต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของอีกมิติหนึ่งก็ได้นะคือถ้าคุณลีไม่เห็นเขาก็จะใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ชีวิตสิเขาก็จะทำลักษณะแบบนั้นใช้คำนี้เขาจะทำลักษณะแบบนั้นอยู่แล้วแต่พอคุณลีเหมือนว่าเขาไปเปิดตามาเขาไปเปิดตาที่สามมาเขาก็เลยมองไปเห็นอีกโลกหนึ่งอีกมิติหนึ่ง ใช่ครับ ที่พวกนั้นเขาอยู่กัน ครับผม โอ้ฟังแล้วขนลุกนะคือผมก็มองเป็นสองแบบนะคือมองเป็นผีเรื่องนึงอีกเรื่องนึงมันก็อาจจะเป็นอารมณ์ของมิติที่มันทับซ้อนกันแต่ไม่ว่าจะเรื่องไหนถ้าใครเห็นแบบนี้นะโอ้ยโคตรขนลุกเลยนะแล้วผมบอกพี่ยมเลยว่าถ้าเมื่อกี้พี่ยมคุยกับพี่ลีแล้วถามว่าคุณลีแล้วคุณเห็นบ่อยไหมแล้วคุณลีกลับมาตอบพี่ยมว่าก็บ่อยนะบ่อยมากเลยตอนเนี้ย เขาตอบอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ตอบว่าตอนเนี้ยก็เห็นนั่งอยู่ข้างพี่ยมที่เบาะหน้าโอ้ยมันจะพีคมากเลยผมบอกเลยนะจริง ครับครับครับครับไอ้บ่อหน้าผมมันมีอยู่แล้วครับ เอาจริงเหรออ ยู่แล้วครับ เอาไว้ ครับครับ ก็เอางี้พี่ยม ผมจะเป็นลักษณะผู้หญิงเนี่ยแต่จะเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยเห็นเขาเท่าไหร่นะนานๆทีเด่นเขาทีนึง เออคนนี้ไง ผ ู้หญิ งผมสั้นตามผมมาตั้งแต่สมัยนานแล้วครับ20กว่าปีแล ้ ว เนี่ยพี่ไปทำอะไรไว้ไปไข่ทิ้งไว้ที่ไหนไปอะไรยังไงหรือเปล่าม าผมไปเจอเขาตั้งแต่อยู่เมงจ่ายนะครับ อ๋อเขาว่าจะแบบเคยทำงานอยู่แถวเมงจ่ายถูกใจพี่ไงเขาเลยติดรถมาเขา ผมลงไปฉี่ครับตอนนั้นผมลงไปฉี่ครับรู้สึกจะเป็นเรื่องแรกๆของผมที่เล่าให ้ใครอยากรู้ก็ย้อนกลับไปฟังแล้วกันเขาก็รอวันที่พี่ยมจะไปอยู่กับเขาแหละเมื่อไหร่ไม่รู้นะแซวเล่นแซวเล่นแล้ววันนี้เป็นไงครับพี่ยมลูกค้าเยอะไหม ก็เงียบเหมือนเดิมครับผม เหม ือ นเดิมเราก็ เหมือนเดิม ผมก็จะพูดเหมือนเดิมครับว่าเราเป็นกำลังใจกันแล้วกันนะเราก็จะผ่านเรื่องราววิกฤตแบบนี้ไปด้วยกันแล้วกันเราจะให้กำลังใจกันเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันนะครับพี่ยม ครับผมได้ครับ ครับพี่ยมขอบคุณมากครับคืนนี้ลุ้นนะลุ้นทั้งใครจะชนะแล้วก็ลุ้นของรางวัลด้วยนะครับ โอ้แต่ผมตื่นเต้นตรงอีกช็อตนึงนะตรงที่บอกว่าเสียงพัดลมมันดังกึก แล้วมันคืออะไรมันคือเขาหัวแทรกลงมาใช่ไหมครับเพราะลมมันตีหัว ใช่ครับใช่แล้วมันก็หัวมันก็หลุดออกมาจากพัดลมอ่ะโอ้โหลมก็ผม ถึงก็ขนลุก แล้วมันได้ผมมันย้อยอย่างมากเดียวหัวมันหลุดออกมาจากพัดลมปุ๊บแล้วมันก็ตกลงมาปุ๊บลมก็หายไปต่อหน้าต่อตาโอ้โหช็อตล้ มมั่นใจว่าวันนี้เดี๋ยวมันจะมีคนหน้าย้อยแน่นอนเลยนะเดี๋ยวก็รอดูพี่ยงขอบคุณมากนะครับคืนนี้ไงก็ขับรถปลอดภัยแล้วก็ได้ลูกค้าเยอะๆนะครับพี ่ครับแต่วันนี้ยอมรับนะครับประหม่ามากๆ ไม่เป็นไรถือว่าคือ เพราะมุมแดงของเขานี่น่ากลัวแล้วไง โอ้ยต้องบอกงี้คือเรามีมวยมีเชิงอยู่แล้วนะคือมันอาจจะขึ้นมาชกมันอาจจะมีแบบว่าหลบไม่พ้นบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรเรื่องปกติ ครับครับ นะผมเชียร์พี ่มุมแดงนี ่ไอ้โตเขา เคยเล่าเรื่องนี้มากับเดอะช็อคมานานแล้วด้วย รอแล้วรอนะรอซ้ำเติมเขานะโยมขอบคุณมากครับพี่โยมครับ คร ับสวัสดีครับ สวัสดีครับ เรื่องราวเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นที่บ้านที่จังหวัดภูเก็ตผ่านมานานสักหน่อยครับประมาณสัก21ปีครับเป็นเรื่องราวของคุณอิ่งสิทธิ์ซูซูกิครับอายุ47ปีครับเราไปพบกับเขาเลยครับคุณอิ่งสิทธิ์ซูซูกิครับสวัสดีครับคุณอิ่งครับ ครับสวัสดีครับ อ๋อผมขออนุญาตเรียกพี่นะครับ ครับพ ี่ไม่ผมต้องบอกผมไม่คุ้นชื่อนี่เล่าเรื่องแรกกับเดอะช็อคเลยหรือเปล่าครับ เรื่องแรกเลยครับ เรื่องแรกเลยนะถือว่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นมวยเนี่ยถือว่าเพิ่งผ่านการเทรนมาอันนี้เป็นเวทีแรก ครับ แต่ผมเชื่อ ตามทุกคืนเลยครับ อ๋องั้นแสดงว่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นนักมวยก็ซ้อมมาดีฟังมาเยอะ ครับผม ครั้งนี้ก็ถึงตาของตัวเองขึ้นเวทีบ้างแล้วสำคัญว่าเป็นเวทีของช็อคไฟติ้งด้วยนะ คร ับ อ ๋องั้นเอางี้พร้อมไหมครับตื่นเต้นไหม ครับตื่นเต้นครับ ไม่เป็นไรว่าขึ้นมาครั้งแรกเราต้องเขาเรียกว่าฟุตเวิร์กก่อนตั้งกงตั้งการนะดูเชิงแล้วก็ซัดเอาให้เต็มเหนี่ยวเลยนะเดี๋ยวผมประกาศให้นะเรื่องราวเรื่องนี้ครับเป็นของคุณอิ่งสิทธิ์ซูซูกิครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าเขารักของเขาครับเชิญครับ ครับสวัสดีครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ปีแล้วมั้งครับตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่กมลาครับจังหวัดภูเก็ตครับ ครับ พอดีผมรู้จักเพื่อนเพื่อนชวนไปพักไปเช่าบ้านแถวตรงอิสลามเยอะครับตรงบ้านเช่าของอิสลามอะครับแล้วก็ไปเช่าบ้านพอทำได้สักเดือนหนึ่งเพื่อนก็ไปซื้อรถกับในเมืองครับ ครับ พอซื้อมาถึงเขาก็รักรถคันนี้ของเขามากก็ทำปกติอะครับสักวันหนึ่งอีกกลัวได้เดือนหนึ่งเขาก็จะไปผ่อนรถอะครับเขาเข้าไปผ่อนรถพอดีเขาเข้าไปมาในเมืองเขาไปชนเอากับรถน้ำของวัดอะครับตายคาที่เลยครับครับผมมาถึงเขาก็โทรบอกแม่เขาลงมาครับ ครับ ครับผมก็พอกลางคืนก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับเขาจะมาเสียงที่บ้านเขาว่าจะเสียงแบบเขาทำเสียงนู้นเสียงนี้เสียง เดี๋ยวก่อนทีนี้ลองขยายความนิดนึงคือบ้านเขาลักษณะเป็นยังไงแล้วเสียงที่มามันมาตรงไหนยังไงครับ บ้านเดี่ยวมากเลยครับบ้านสองหลังครับบ้านเช่าอะครับ อ๋อ ไปนั่นน่ะบ้าน เขาคือเป็นบ้านเดี่ยวสองหลังติดกัน สองหลังติดกันนะครับ ครับ มาถึงก็เขาจะทำปกติเลยเขาจะเช็ดรถอะไรกลางคืนนี้ทุกวันเลยครับ ก็คือเท่ากับว่าหน้าบ้านจะมีที่จอดรถแล้วก็มีรถจอดอยู่มีรถจอดอยู่ปะ มีรถจอดอยู่ครับตู้ปูนะครับเขาจะจอดรถอยู่หน้าบ้านเลยครับเขาจะทำไอ้นั้นเขาจะเดินออกมาเช็ดรถเข็นรถอะไรแบบนี้ครับ ก็คือเป็นเสียง เสียงเขาเสียงเหมือนเสียงรถเสียงเหมือนเขาเสียงรถเข็นเลยครับก็เสียงเหมือนล้างมือล้างอะไรเสียงน่ากลัวมากเลยครับเสียงก็เขามาแบบนั้นทุกคืนพอวันหนึ่งเพื่อนกับคนข้างบ้านนะครับกลับมาจากเพื่อนเยี่ยมญาติที่หาดใหญ่ครับเขาเห็นเหมือนคนที่เสียชีวิตนั่งอยู่ที่โต๊ะตรงม้าหินนะครับเขาก็เรียกแล้วเรียกเขาก็หายเขาก็เดินเข้าไปหลังบ้านเลยหายแต่เลยเขายังไม่รู้ว่าคนที่คนนี้เสียชีวิตแล้วครับ ก็คือ เขาอ่ะ ครับครับ ก็เขาไม่รู้ว่าคนนี้เสียชีวิตเขาเพิ่งกลับมาจากบ้านเขาที่หาดใหญ่ครับ อ๋อก็คือเดี๋ยวก่อนนะก็คือเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้าน ไปที่หาดใหญ่กลับมาแล้วเห็นคนนี้นั่งอยู่ในบ้าน นั่งอยู่ที่โต๊ะตรงม้าหินตรงหน้าม้าหินหน้าบ้านเลยก็สองทุ่มกว่าแล้วครับตอนนั้นนะครับ อ๋อก็คือเหมือนทักทายกันปกติ ทักทายปกติแต่ว่าคนนี้ไม่พูดถึงก้มหน้าแล้วเดินไปหลังบ้านเลยครับ อ๋อแล้วหลังจากนั้นเขาทำไงอ่ะ ก็เข้าบ้านปกติอะครับเขาไม่อะไรเขาค่อยมาบอกตอนเราก็กลับมาห้าทุ่มกว่าแล้วครับกลับมาจากงานศพอะครับก็เข้าบ้านปกติก็เสียงก็กลางคืนก็เสียงเหมือนเดิมนะครับเสียงลากรถล้างนะล้างรถเลยเหมือนเปิดตู้เย็นเลยเสียงเหมือนปกติแล้วครับตรงนั้น ครับ เสียงมันเข้าอยู่อะครับ ก็คือมีเสียงแต่คนในบ้านไม่เห็น ผมอยู่สองคนครับอยู่กับเพื่อนคนเดิมอะครับสองคนอยู่สองคนนะครับเสียงน่ากลัวไม่กล้าออกมาดูด้วยครับเสียงเหมือน น่ากลัวมากเลยครับพระอะไรก็ไม่มีตรงนั้นมันถิ่นของอิสลามเขาไม่มีพระตรงนั้นนะครับก็อีกวันหนึ่งไปตรงพาแม่เขาตรงที่รถเขาชนนะครับที่โรงพักครับเขาบอกว่ามีเหมือนวัยรุ่นเดินวนที่รถนั้นนะครับไม่ยอมไปไหนอ่ะเขารักรถคันนี้ของเขามากเลยครับเขาห้ามแตะต้องเลยครับพอถึงก็พอเสร็จก็ไปวัดต่อก็ไปทำบุญให้เขาต่อไปงานศพพ่อครับ ครับ ก็แม่ก็พอถึงกลับมาบ้าน เข้าใจว่าตื่นเต้นใจเย็นอ่ะครับ แล้วก็พอกะห้าทุ่มก็กลับมาบ้านอีกก็เหมือนเสียงทุกคืนเลยครับเสียงเขา ลากรถ ล้างรถล้างรถล้างรถแล้วก็เสียงเปิดก๊อกน้ำอะครับทุกคืนเลยครับเสียงน่ากลัวมากเลยครับแล้วก็วันที่สามวันเผาอะครับเขาก็มาเข้าฝันนะครับ เขาม าบอกหวยด้วยครับ เข้าฝันผมครับเอาล ้อฝันผมครับให้หวยถูกด้วยครับเขามาเป็นเสื้อใส่เสื้อสีขาวเกงสีขาวมาบอกว่าเขาจะไปแล้วเขาเขียนเบอร์ให้ก็ถูกหวยเลยครับนั้นถูกทั้งโรงแรมเลยครับเขามาก่อนไปครับ ครับ ครับก็ไม ่แล้วหลังจากนั้นคือพอหลังจากนั้นก็เป็นคือวันเผาศพ เขาไม่มีเลยครับเขาไม่มาเลยก็เผาศพก็หลังจากวันนั้นก็เขาไม่มาเลยเขามาลาเขาก็ไปเลยครับเขาไม่มาเลยครับหายไปเลยเสียงรถอะไรก็ ไม่มี โรงพักยึดไปเลยครับไม่อยู่เลยครับรถก็ไม่มีที่รถก็ไม่มาแล้ว ครับ ก็ไปที่เดียครับ อ๋อก็คือเท่ากับว่าพอเขาเสียชีวิตแล้ววิญญาณเนี่ยก็มาวนเวีย น อยู ่ห่วงรถคันนี้มากเลย ก็คือที่บ้านก็เหมือนว่ามาล้างรถมาทำนู่นทำนี ่ทำนี้แต่งรถแล้วก็กินดื่มน้ำเขาจะดื่มน้ำเขาจะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเขายังไม่นั่นเขายังเช็ดรถเขาอยู่เลยครับ ครับก็คือทำ ห่วงมากเลยรถเขาทำรถเขาอ่ะแต่งรถอ่ะแต่งเช็ดรถเช็ดอะไรเขาไม่เคยแตะต้องเลยครับนั้นเขารักรถคันนี้มากเลยครับเขาเพิ่งซื้อได้เดือนเดียวพอเดือนนึงก็เสียชีวิตเลยครับก่อนก่อนเขาเสียเขายังฝันเลยครับว่าเขาขี่รถคันนี้เข้าไปในที่มืดหายขี่แล้วหายไปเลยหาทางออกไม่ถูก คือเหมือนเป็นลางก่อนที่เขาจะเสียชีวิต ครับก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาบอกว่าเขาเล่าว่าตอนที่เขาขี่แปดกว่าแล้วเขามาเล่าแล้วเขาจะไปผลรถแล้วเขามาบอกก่อนแล้วว่าในฝันเมื่อคืนเนี่ยว่าเมื่อคืนน่ะฝันว่าเขาขี่รถเข้าไปในที่มืดแล้วก็เขาขี่แล้วหายไปเลยครับ ครับ เล่า ก็ หลังจากวันนั้นก็ไม่เจอเขาเลยครับเขาเล่าก่อนแล้วครับเรายังแต่เรายังไงนั้นแต่ใจเลยไม่คิดอะไรด้วยครับ ก็คือหลังจากนั้นเขาก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องราวที่พี่เล่ามาประมาณนี้นะไม่เป็นไรคือเข้าใจว่าตื่นเต้นนะจะเห็นเห็นเข้าใจว่าตื่นเต้นคนที่เล่าเรื่องครั้งแรกมักจะเป็นอย่างนี้แหละครับอาจจะมีเรียกว่าความรู้สึกตื่นเต้นสักหน่อยแต่ถ้าไม่เป็นไรถ้าเล่าเรื่องที่สองเรื่องที่สามแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองนะปกติพี่อิงฟังเดอะช็อคทุกวันไหมครับ ฟังทุกวันเลยครับ ฟังผ่านช่องทางไหนครับ ทางยูทูบครับ ยูทูบนะแล้วพี่อิงตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนครับ อยู่ในเมืองเลยครับในเมืองภูเก็ตครับ ภูเก็ตฟังอยู่กับใคร ฟังอยู่กับเพื่อน โอ้ตอนนี้พอได้ยินเสียงเพื่อนเลยกี่คนนะ 3 4คนครับ 4คนมีใครบ้าง มีแบงค์แบงค์2แบงค์แล้วก็ 2แบงค์ แล้วก็อ้วนครับ อ๋อ2แบงค์นี่กู้ได้ไหม คร ับ ผม ไงก็ สวัสดีขอโทษนะครับพอดีประมาท ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่เขาเรียกว่าแค่มีใจโทรมาเล่าเนี่ยโอเคแล้ว คร ับ ผม ไหนไงฝากสวัสดีทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะครับ ครับครับสวัสดีครับ รอดูคืนนี้นะว่าฝั่งใครจะโดนลงโทษนะมาลุ้นกัน ครับครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ สวัสดีครับ คนที่มารออยู่ที่มุมตอนนี้นะครับส่งมาเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหดูจากวัยแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ากำลังฟิตเป็นหนุ่มฉกรรจ์เลยนะชื่อคุณโอครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่หอพักย่านรามคำแหงผ่านมาประมาณสัก4ปีโอ้โหผมขออนุญาตประกาศฉายาเลยนะครับได้แก่คุณโอข้าวต้มผีครับสวัสดีครับคุณโอครับ ครับสวัสดีครับ ฉายาคุณนะโอข้าวต้มผีนะ ใช่ครับใช่ครับ โอบอกเลยว่าข้าวต้มผีตอนนี้กลับมาเปิดใหม่ Never Die คุณได้ฉายานี้ไปเนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าต้องโชว์ฝีมือเลยนะเดี๋ยวเสียชื่อยิมข้าวต้มผีเขา ใช่ นะตอนนี้ฟังเดอะช็อคจากที่ไหนครับโอ ฟังจากเพชรบูรณ์ครับพี ่เพชรบูรณ์ ครับ โอ้คนบ้านเดียวกับพี่ขวัญเลยนะอยู่อำเภออะไรครับ อยู่อำเภอเมืองครับ อำเภอเมืองนะคนละอำเภอพี่ขวัญยุลมศักดิ์เนาะใช่ไหมพี่ขวัญยุลมศักดิ์เขาบอกคนเพชรบูรณ์มักจะหน้าตาดีนะ ใช่ครับทุกคนคร ับ อ๋อคุณนี่มันไม่ค่อยถ่อมตัวเลยนะแล้วปกติฟังเดอะช็อคบ่อยไหมครับ ก็ฟังบ่อยครับ ฟังบ่อยผ่านช่องทางไหน ส่วนมากผมจะผ่านทางแอปครับ อ๋อทางแอปนะครับเป็นไงแอปชัดเจนดีฟังโอเคนะ ก็โอเคครับพี ่โอเคนี่เล่ากับเดอะช็อคเรื่องที่เท่าไหร่แล้วโอ ้เรื่องแรกครับพี ่เรื่องแรก ก่อนก็ฟังมาอย่างเดียว แต่ฟังดูน้ำเสียงโอ้นี่ไม่ค่อยตื่นเต้นเลยนะ โอ้ตื่นเต้นมากครับ ไม่เป็นไร เป็นกำลังใจให้พี่ขวัญเทรนเนอร์มาให้อย่างดีพี่อยู่ฝั่งโอ้พี่เชื่อว่าโอ้ทำได้ดีแน่นอนพร้อมไหม พร้อมครับ โอเคพี่จะประกาศแล้วนะโอ้ข้าวต้มผีมากับเรื่องที่มีชื่อว่าห้องสุ่มเลือกครับเชิญครับโอ ้ครับ เรื่องเป็นยังไงครับ เรื่องครับต้องย้อนไปปี59ครับเพราะว่าผมจบมหาลัยใหม่ๆครับช่วงนั้นป ี 59คราวนี้ผมก็เลยทำงานจบถ้าเรียนจบปุ๊บก็เลยขึ้นเป็นอยากหางานทำผมก็เลยไปทำงานที่แถวราม2ครับแต่ไปที่ผมไม่ใช่มีจุดหมายปลายทางครับคือว่าผมแบบจบใหม่เนาะไปกับแฟน ครับ แฟนก็ไปเรียนที่ราม2ด้วยก็ช่วงนั้นผมก็ไม่รู้ว่าจะหาห้องที่ไหนแต่ผมเจอในเว็บนึงว่าที่ห้องตรงนี้ราคาถูกใช่ครับ ครับ แต่ก็ค่ามัดจำมันก็แพงเหมือนกันคราวนี้ผมก็เลยไปถามห้องเช่าห้องนี้ปุ๊บมันเป็นเดือนละ 2,800 ครับแต่รวมต้องจ่าย2เดือนแล้วค่าประกันอีกเดือนหนึ่งจะ3เดือนครับแล้วคราวนี้ผมคิดว่าห้องตามที่รูปอาจจะดีแต่ว่าพอเข้าไปถึงจริงๆปุ๊บมันไม่ใช่อย่างที่คิดเพราะว่าพนักงานต้อนรับนี่เขาพาผมไปเอาว่าไปไกลมากไม่ใช่ห้องที่อยู่ใกล้ๆติดถนนแต่เดินเข้าไปลึกอีกครับตอนนั้นผมได้ห้อง14410ครับแต่พอเวลาผมขึ้นไปถึงในห้องปุ๊บพนักงานที่เขาอยู่ข้างล่างที่เป็นแต่ละตึกเขาบอกว่าถ้าชอบยังไงก็ลงมาบอกพี่ได้นะผมก็เลยโอเคเข้าไปดูห้องปุ๊บแต่ว่าพี่เขาไม่เข้าไปด้วยผมก็ดูห้องก็โอเคผมก็เลยบอกพี่เขาตรงหน้าประตูว่าพี่รับโอเคครับห้องนี ้ครับ ครับคราวนี้ผมก็กับแฟนก็เข้ามาพักผมก็อาจจะดีใจอาจจะมีคนเยอะเพราะว่ามันเป็นตึกใหญ ่ แต่พอเวลาตกไปวันหนึ่งสองวันชั้น4ที่ผมอยู่มันไม่มีใครอยู่เลยนอกจากห้องผมห้องเดียว รอ คือผมก็พยายามมองตลอดว่าเอ๊ะทำไมผมอยากได้ห้องข้างหน้าแต่ทำไมผมได้ห้องข้างหลังครับแต่ผมเข้าไปในห้องปุ๊บวันที่ผมวันแรกที่ผมเข้าไปในห้องปุ๊บผมก็สำรวจก็โอเคดีแต่มันมีเชือกเหมือนเชือกฟางไม่ใช่เชือกไนลอนเป็นเชือกฟางติดอยู่กับพัดลมเพดาน ที่อยู่ข้างบน ครับมันห้อยลงมาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นทำไมเขาเอาไม่เอาออกแต่พอผมเปิดพัดลมปุ๊บพัดลมไม่ติดพัดลมเสียผมก็เลยบอกพี่เขาว่าพี่ครับพัดลมเพดานมันเสียครับพี่เขาก็เลยเอาพัดลมที่แบบตั้งโต๊ะให ้ครับ ครับพอผ่านไปสัก 2-3 คืนผมก็นอนอยู่กับแฟนมันรู้สึกเหมือนแบบมีน้ำเปิดเองไหลจอกประมาณช่วง5ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มเพราะว่าผมจะหลับช่วง3ทุ่มครับมันจะมีน้ำไหลแบบป๊อปแปะป๊อปแปะอย่างเงี้ยผมก็อาจจะเป็นน้ำมันดันชื้นหรือเปล่าผมก็ไปปิดสวิตช์น้ำวาล์วน้ำทุกอย่างแหละสักพักมันก็เหมือนมีอะไรก็ก๊อกแก๊กเหมือนของหล่นในห้องน้ำทีนี้ผมก็ทำไมมันแปลกๆเนาะห้องนี ้ ครับพอผ่านคืนนั้นไปปุ๊บผมก็ไม่คิดอะไรผมคิดว่าคนอื่นอาจจะมาเช่าห้องอยู่หรือเปล่าผมก็เลยเดินไปดูทุกห้องแต่ทุกห้องเขามีตัวยูล็อกบ้างบางทีก็ไม่มีผมก็แปลก ก็คือเราเข้าใจว่ามันเป็นเสียงที่อาจจะก้องมาจากห้องที่ติดกัน มันไม่ใช่ครับพี่เพราะว่าผมอยู่ตรงนั้นมามันไม่มีห้องไหนที่อยู่เลยครับชั้นผมม ี แค่ห้องผมห้องเดียวเลย โอ้แปลก คือถ้าเกิดผมมันแถวราม2มันมีอยู่แค่ ที่เดียวครับตึก14 อ๋อเอางี้เอาพอประมาณนะเดี๋ยวจะไปไอ้นี่เขาครับ ครับ อืม เพราะว่าผมก็อยู่ได้ประมาณสัก10กว่าวัน ครับ ทีนี้แฟนก็เลยมีธุระที่บ้านที่เพชรบูรณ์ผมก็เลยจะไปต้องอยู่คนเดียวที่ห้อง ครับ ครับทีนี้พอที่ผมอยู่ที่ห้องผมก็เอ๊ะแปลกๆเหมือนมันห้องมันแปลกๆมันเหมือนผมไม่ได้อยู่คนเดียวอะไรอย่างงี้ครับ อืม ใช่ครับคืนนั้นผมก็เปิดไฟหลับทั้งคืนเพราะว่าผมไม่กล้าปิดไฟ อืมก็คือมีอาการกลัวอืม ใช่ครับเพราะผมระแวง ครับ ครับแล้วพอผ่านคืนมาได้พอผ่านคืนได้ปุ๊บผมก็ไม่มีอะไรก็คุยกับแฟนจะมาวันไหนแฟนก็บอกว่าจะมาอีกพรุ่งนี้เช้าจะมา ครับ ครับคราวนี้ผมก็เลยอยู่ที่ห้องอีกวันนึงตอนเช้าพอถึงบ่าย3ตกเย็นผมก็เผลอหลับไปผมมาตื่นอีกทีตอนประมาณสักทุ่มกว่าทุ่มสองทุ่มครับพี่ครับคราวนี้ผมก็เลยตื่นมาปุ๊บอ้าวแล้วแฟนผมมานอนในห้องข้างผมได้ไงครับคราวนี้ผมเอ๊ะแปลกใจทำไมผมก็ล็อกประตูข้างในเนาะแฟนไม่สามารถเข้ามาได้ใช่ครับเพราะว่าถ้าจะมีคนมาเคาะหรือจะเข้าห้องผมต้องข้างในต้องไปเปิดไอ้เป็นตัวล็อกข้างๆเนาะ ครับ ครับคราวนี้ผมก็เลยถามว่าน้องกายเข้ามาตอนไหน นี่คือเราเห็นเลยว่าเป็นแฟนเรา ใช่ครับครั้งแรกผมพลิกพอพลิกปุ๊บพอแฟนผมหันมาปุ๊บอ้าวแฟนผมตาขาวสองข้างปุ๊บผมตกใจครับแล้วก็สะดุ้งตื่นครับพี ่อ๋อก็คือฝัน ครับ อ๋ออ ันนี้พอฝันปุ๊บอ้าวพอฝันมาทีนึงอ้าวมันแฟนก็โทรมาสักครึ่งชั่วโมงก็โทรมาบอกว่าให้มารับหน่อยรออยู่ข้างล่างและตรงถนนแล้ว ครับ ครับอันนี้ผมก็เลยรับแฟนมาทีนี้ผมก็กินข้าวเสร็จปุ๊บผมก็พาแฟนมันนอนได้พักนึงผมก็เอ๊ะจะยินเสียงอะไรก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่ตรงตู ้ เพราะว่าตู้จะอยู่ฝั่งขวา ครับ ครับตู้เสื้อผ้าทีนี้ผมก็นอนหันซ้ายหันขวาปุ๊บทีนี้ผมมันเป็นช่องข้างระหว่างตู้ที่ใส่เสื้อผ้านะพี ่ ผมคิดเอ๊ะมันเป็นเงาอะไรสักพักผมอ้าวผมเห็นเป็นผู้หญิงผมว่าเรื่องนี้ผมไม่เคยเจอผีมาก่อน ครับ มันเป็นผู้หญิงคุกมือกอดเข่าอยู่สักพักพอผมมองผมแบบนอนมองเนาะก็แบบว่านอนแล้วหันข้างมองเอ้าสักพักเขาก็เลยแบบลุกยืนปุ๊บแล้วก็เดินออกไปตรงประตูเพราะประตูล็อกอยู่เดินหายไปปุ๊บผมตกใจ คือเดินทะลุประตูออกไป ใช่ครับคือเขาเดินแค่เขาลุกขึ้นมาปุ๊บผมขนลุกแหละเขาเดินเขาลุกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ผ่านตรงตู้เสื้อผ้าผ่านโต๊ะแป้งแล้วก็ออกตรงประตูแบบออกไปเลยวูดอย่างเงี้ยผมจำได้ว่าผมไม่ได้ฝันผมแบบเหนื่อยตอนนอนอยู่ข้างๆเนาะแบบเหนื่อยตุ้ขึ้นมาผมบอกว่าน้องกายมีคนเดินทะลุไปผมวิ่งไปก่อนเลยวิ่งไปตรงประตูไม่ได้ไปดูนะครับคือวิ่งจะวิ่งลงมาข้างล่างคือพอผมเดินไปปุ๊บผมก็ไปเปิดประตูได้ผมก็วิ่งออกมาเลยเสื้อไม่ได้ใส่แค่กางเกงตัวเดียว แล้วแฟนอ่ะ ผมไม่ได้ใส่เลยครับ แล้วแฟนอ่ะ แฟนก็คือวิ่งก็เดินตามมาแต่แฟนไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้น ก็คืองงเงียงงงเงียเดินตามเราที่วิ่งมา ครับผมวิ่งไปตรงไปถึงเซเว่นก่อนเพราะว่าคนอื่นเขาก็เห็นเอ๊ะคนนี้อาจจะเป็นบ้าหรือเปล่าแต่ผมไม่เคยดูดไม่เคยสูบบุหรี่ไม่เคยอะไรคร ับ แต่ผมเห็นจริงๆคือผมไม่ได้ฝัน ก็คืออาการตกใจ ใช่ครับเพราะว่าผมก็นอนพลิกปุ๊บผมก็หันไปตรงตู้พอดีแล้วก็เห็นอย่างที่ผมเห็นนะครับ อ๋อแล้วยังไงอ่ะ คราวนี้ผมก็เอ๊ะมันเป็นอะไรยังไงเนาะผมก็ไม่กล้าถามใครผมก็เลยโทรหาแม่ว่าแม่มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าผมนอนอยู่เนี่ยกับแฟนแล้วก็ที่ เจอเหตุการณ์แบบนี ้ใช่ครับเหตุการณ์แบบนี ้ครับ แม่บอกว่าวันหลังค่อยเอาเหรียญบาทไปไว้ตรงที่นอนคนละบาทคนละเหรียญเลย ครับ แล้วคราวนี้ผมก็ไม่กล้าถามอะไรใครนะครับเพราะว่าเราเพิ่งอยู่ได้แค่เดือนเดียวเพราะว่าสัญญามัน6เดือน ถึงจะได้ค่ามาจำคืนถูกไหม ใช่ครับแล้วคราวนี้วันต่อมาผมก็เหมือนระแวงเล่าให้แฟนฟังแฟนก็เริ่มใจไม่ค่อยดีเหมือนกันผมก็เลยเอาที่นอนอยู่บนเตียงผมเอาไปนอนตรงระเบียง ย้ายที่นอน ผมเอาย้ายที่นอนไปนอนตรงระเบียงคือทนหนาวทนแบบว่าน้ำค้างแต่คือมันเบียงเลยคือมันไม่น่ากลัวครับ ครับ ครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เจอมาบ่อยเพราะว่ามันจะมีเสียงกึกกึกกึกอยู่ในห้อง ราะว่าผมคิดแต่ว่ามันไม่ใช่หนูแล้วครับบางทีเสียงมาจากในตู้บ้างบางทีก็เสียงก๊อกๆแก๊กๆผมไปดูห้องข้างที่อยู่ข้างนอกไม่มีห้องไหนที่อยู่เลยเพราะกลางคืนนี่ผมจะเดินสำรวจเลยว่ามีห้องไหนอยู่ไหมผมจะมองไปรอดไอ้ประตูว่ามีห้องไหนอยู่บ้างไหมเพราะว่าจะเด็ดถ้าเกิดมีสักห้องสองห้องก็ยังแบบพอโล่งหน่อยแต่อันนี้ไม่มีเลย ครับแล้วหลังจากนั้นโอ้ยังเจออะไรอีกไหม ก็ยังเจออยู่ครับ เจอเป็นไงเป็นเสียงหรือเห็นอะไร ก็เห็นแฟนนอนอยู่สักพักพอนอนอยู่ปุ๊บเนี่ยแฟนบอกว่าเหมือนมีคนมาดึงขาแบบดึงแบบกระชากแรงผมก็มันจริงหรือเปล่าให้เน่นะบอกว่าจริงคนดึงกระชากแรงผมก็เลยไปถามเจ้าของหอว่าขอย้ายห้องได้ไหม ครับ เขาว่าห้องทรงนี้เต็มนะยังไม่ได้นะผมห้องเต็มแล้วห้องที่อยู ่เออห้องที่อยู่ถัดไปในเนี้ยชั้นเนี้ยเขาว่าไง ก็ไม่ได้ย้ายยังย้ายไม่ได้นะเขาบอกงี ้ครับ ถ้าเกิดออกก็คือว่าต้องเสียค่ามาจำครับผมก็ทนอยู่ได้พักนึงประมาณสักเดือน2เดือน ครับ แต่ว่าเดือน2เดือนนี้ผมจะไม่นอนข้างในห้องครับผมจะเอาที่นอนไปนอนตรงระเบียงเหมือนเดิม อ๋อ ครับ แล้วยังไงพอหลังจากเดือน2เดือนแล้วยังไง มันเหมือนแฟนว่าไม่ไหวแล้วอยากย้ายห้องไปโทรไปบอกพ่อนะครับว่าคือขอย้ายห้องนี้ไม่ไหวแล้วมันแปลก ๆ ใช่ครับบางทีนั่งอยู่เฉยๆก็เสียงก๊อกๆแก๊ก ๆผมก็ว่ามันไม่ครับเราได้ย้ายไหม ก็ไม่อยู่ครบ6เดือนครับย้ายออกก่อนเพราะว่าวันนั้นนอนดึกครับวันนั้นนอนดึกปุ๊บเห็นแฟนว่าเห็นตัวผดาตรงผนังตรงมุมเลยว่ามันเป็นผู้หญิงเงาผู้หญิงเลยคราวนี้แฟนเลยสติแบบว่าไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ย ครับก็เลยย้ายออกเลย ก็เลยย้ายออกคือยอมเสียค่ามัดจำไปเลยครับ ครับแล้วก็เรื่องราวก็ประมาณนี้นะ ใช่ครับ แล้วถ้าย้อนกลับไปมันมีประวัติมีอะไรที่ห้องนี้ไหมก่อนที่จะออกมาได้ไปถามใครหรือคุยกับใครบ้างเปล่า ก็เรื่องนี้ผมไม่กล้าถามครับเพราะว่าคือเราออกมาได้ก็คือโอเคครับเพราะว่าไม่กล้าไปถามใครครับพี ่ อย่างนึงคือมันเป็นตึกที่แบบคือตกเย็นมาแล้วก็คิดใจว่าต้องมีคนที่กลับมาจากทำงานแล้วแบบห้องชั้นเรามีอยู่แต่นี่ไม่มีเลย ครับ ครับผมก็แบบนี่ทำไมมันมีห้องเราห้องเดียวไฟก็เปิดแต่ผมพยายามมาคือผมพยายามมองแบบว่าตรงแบบห้องทุกห้องแบบน้องใต้ข้างล่างเนาะอาจจะเสียมารยาทหน่อยแต่มัน ครับ อยากรู้ว่ามีคนอยู่ไหมถ้าห้องสองห้องก็ยังดีจะได้แบบชั้นเรามีเพื่อนสักห้องหนึ่งสองห้องแต่ไม่มีเลยครับ คือเท่ากับว่าตอนที่เราอยู่ไม่เคยเห็นใครเดินผ่านห้องไม่เคยเจอเพื่อนร่วมชั้น ไม่เคยเจอเลยครับ อ๋อเออก็แปลกดีเนาะที่สำคัญคือก็ไม่รู้ประวัติด้วยไง ใช่ครับเพราะว่าตอนที่ผมดูจากในเว็บเป็นห้องสวยหรูทุกอย่างแล้วติดถนนใหญ่อะไรเงี้ยแต่พอผมมาอีกทีนึงปุ๊บทำไมมันอยู่ลึกมากอะไรเงี้ย คือเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องปกติแหละของการทำรีวิวในโซเชียลนะที่มันแบบเราจะเห็นกันหลายๆครั้งว่าโอ้โหคนเอามาโพสต์ว่าที่ลงในเพจแบบนี้พอไปจริงๆก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของโรงแรมอะไรเงี้ยก็เอางี้คือเราไม่พูดรายละเอียดนะโอ้แต่ถ้าใครฟังเรื่องของโอ้ผ่านมาแล้วรู้เรื่องข้อมูลของตึกเนี้ยตึกเนี้ยบอกว่าคือยิ่งโอบอกว่ามันมีตึกเท่านี้อยู่ตึกเดียวด้วยแถวๆนั้นน่ะจะไม่พูดนะไม่ย้ำนะลองส่งข้อความมาหน่อยว่ารู้ไหมว่าตรงเนี้ยเคยเกิดอะไรขึ้นหรือว่าตอนนี้ยังอยู่ไหมแล้วสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างอยากรู้ผมบอกเลยผมอยากรู้เราจะได้มา ว่าใช่ครับ เราจะได้มาสรุปเรื่องนี้กันว่าเอ้ยไอ้ตรงเนี้ยตึกเลขเนี้ยชั้นเนี้ยมันเคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ครับ นะ เพราะว่าครั้งนั้นนี่ผมไปครั้งแรกเลยที่ไปกรุงเทพเพราะผมไม่เคยไปที่อื่นเลยเพราะว่ามันแบบธรรมจิตใจให้ผมโดนไปตรงนั้นแล้วไปหางานแต่ก่อนคือจบไปเนาะแล้วก็ไปหางานทำแถวนั้นอะไรเงี้ยครับแฟนก็เรียนที่นั่นด้วยอะไรเงี้ยแต่พอย้ายออกมาก็โอเคมันโล่งหน่อยมัน ก็ถึงน้อยก็เขาเรียกว่าหายเครียดแหละพักผ่อนเต็มที่ใช้ชีวิตปกติก็คงเป็นไปได้ว่าคือเขาเลือกเราแหละเราอาจจะไม่ได้เลือกเขา ใช่ครับแล้วแต่ดวงครับบางที ครับก็ประมาณนี้นะโอวันหลังมีเรื่องราวอะไรก็ลองโทรมาเล่ากันอีกแล้วกันนะคืนนี้ลุ้นต่อไปนะว่าคุณจะได้เป็นผู้ชนะเดอะช็อคไฟติ้งหรือเปล่าแล้วฝั่งเราจะชนะไหม ได้ครับได ้นะครับขอบคุณมากนะครับโอสำหรับเรื่องนี ้ครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ ครับเรามาฟังเรื่องนี้กันต่อเลยดีกว่าครับเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตผ่านมาประมาณสัก2ปีครับ ผมอยากแบบผมเห็นฉายาแล้วผมว่าเขายิ่งใหญ่แน่นอนครับขอสายคุณบอลเลยดีกว่าปล่อยสายคุณบอลเข้ามาเลยครับสวัสดีครับคุณบอล สวัสดีครับ คุณบอลคุณรู้ชื่อฉายาคุณหรือยังรู้หรือยัง ไม่แน่ใจเลย อ๋องั้นเอางี้ผมคุยกับคุณก่อนเดี๋ยวผมประกาศชื่อฉายาให้ก่อนเข้าเรื่องบอลตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหน อยู่ที่ภูเก็ตครับ ภูเก็ตเลยเหรอ ครับ ผ่านช่องทางไหนเนี่ย จริงๆครับฟังอยู่ใน YouTube ครับ ใน YouTube แหมเป็นนอกจากเป็นตัวแทนฟังผมแล้วเป็นตัวแทนจาก YouTube นะ แล้วฟังทุกวันไหม บ้างครับบ้างไม่ได้บ่อย บ้าง ชอบฟังย้อนหลังครับ อ๋อแล้วทำไมคืนนี้ถึงฟังอ่ะเราทำงานอยู่หรอ นอนไม่หลับครับพี ่อ๋อเอาเป็นว่าไม่เป็นไรตอนนี้คุณมาอยู่ฝั่งน้ำเงินแล้วนะเดี๋ยวผมจะประกาศชื่อคุณประกาศชื่อเรื่องแล้วคุณเริ่มเล่าได้เลยนะ ได้ เรื่องที่เรื่องสุดท้ายของ The Shock Fighting ในค่ำคืนนี้ครับมาจากคุณบอลน้ำช้างกับเรื่องที่มีชื่อว่าเวิร์งนี้จะไม่ยุ่งครับเชิญครับ สวัสดีครับ ครับ เรื่องนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี58 บอลเสียงดังนิดนึงนะ ออกประมาณปี60ประมาณนั้นนะ ครับ ประมาณ2ปีมาแล้วอ่ะคือผมอ่ะครับไปทำงานอยู่ที่โรงแรมนึงก็เป็นหน้าฟอนต์อะไรประมาณนี้ครับ ครับ โรงแรมเนี่ยครับต้องอธิบายก่อนว่าเป็นโรงแรมค่อนข้างใหญ่เป็นโรงแรมแบรนด์ดังเลยครับแต่ว่ายังไม่ได้มีแฟรนไชส์เนาะโรงแรมระดับ6ดาวมีทั้งเป็นห้องสื่อและห้องวิลล่าอะไรเงี้ย โอ้ก็หรูมากเลยนะ ใช่ครับเป็นวิลล่าแบบใหญ่ดีมากครับ อย่าจะไปใส่รายละเอียดเยอะนะอย่าใส่รายละเอียดเยอะ เพราะว่าโอเค เดี๋ยวจะรู ้หลังนะครับเขาจะมีโอนเนอร์ครับคือเขาก็จะซื้อของมาตกแต่งบ้านเองนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่นึกออกไหมครับว่าในโครงการที่เป็นวิลล่าที่เป็นโรงแรมแบบนี้ครับทั้งโครงการเขาต้องดูแลโครงการดีมากแบบพวกหญ้าพวกต้นไม้อะไรเงี้ยครับเขาจะจัดแต่งให้มันดูไม่รกเนาะ ครับ แต่ว่ามันจะมีวิลล่าวิลล่ามันอยู่สุดซอยเลยครับซึ่งวิลล่าแต่ละที่อยู่บนเขามันจะอยู่สุดซอยเลยครับแล้วมันจะมีเวิร์กเล็กๆกลัวนึงนะครับหัวเนี้ยคือมันราบเรียบมันแบบสบายตามาตลอดแต่เวิร์กเนี้ยมันมีหญ้าขึ้นลกแล้วมันมีต้นไทรต้นหนึ่งตรงหน้าวิลล่าอะไรเงี้ย ครับ แล้วที่สำคัญคือวิลล่าเนี้ยของที่โอนเนอร์เขาใช้แต่งเนี้ยครับจะเป็นพวกแบบมันดาเลียที่เป็นแบบของพม่าเป็นแบบประตูวัดเก่าบ้างเลยเป็นรูปปั้นนางรำบ้างเลยมาตั้งอยู่ในหัวเตียงเนี่ย ครับ มันทำให้บรรยากาศในวิลล่าเนี่ยมันแบบมันเวลาเราเดินเข้าไปอ่ะเนาะเราเจอของเก่าเยอะๆกลางคืนเนี่ยบางทีเราไปเจอแขกไปเซอร์วิสแขกเราก็ยังหลอนเลยนะขนาดยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับคือพอดีอ่ะครับพี่วันนึงอ่ะผมอ่ะต้องเซอร์วิสแขกกลุ่มนึงครับที่เขาลงวิลล่าเนี่ยแต่คือถ้าเราเซอร์วิสเนี่ยเราต้องเซอร์วิสถึงตอนกลางคืนเลยอย่างเงี้ยครับเราก็สวิตไปเรื่อยๆก็ดีด้ามีอะไรครับแขกอยากได้อะไรเราก็ไปให้ใครได้เราก็ไปให้จนวันนั้นเนี่ยครับผมก็อยู่สแตนบายรอแขกประมาณสี่ทุ่มก็นั่งใครคุยกับพี่รอบในไปอยู่ดีเขาก็เล่าเรื่องผีนะพี่ว่าแบบโรงแรมเราอะนะมันอยู่ตรงแบบเขาทั้งลู่เลยก็จะมีเรื่องตรงเรื่องผีบ่อยยามใหม่ๆเนี่ยเขาเจอกันเดี๋ยวก็เดินมาให้ดูบ้างเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่บ้างผมก็สวนขึ้นมาเลยก็แบบโอ้โหพี่ผมเนี่ยไม่เชื่อหรอกไม่เจอหรอกไม่มีอะไรเลยยังไงก็ไม่เจออะไรเงี้ยแล้วพอดีว่าครับวันนั้นแขกก็โทรขึ้นมาพอดีว่าเนี่ยคุณผมอยากได้อันนี้นะเดี๋ยวเอาไปให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยวันนั้นผมก็ปรับอาขึ้นไปเลยก็ขึ้นไปคนเดียว ครับ ผมขึ้นไปเดินนะครับเข้าไปในบ้านคือรู้สึกแบบมันรู้สึกไม่ปกติพี่เราคิดว่าเออแม่บ้านยังอยู่เนาะเราคือเราได้ยินเสียงคนในครัวตรงนี้นั่นแหละคือครัวกับตัวบ้านเนี่ยจะแยกกันแต่เราก็ได้ยินเสียงคนกุ๊กเก๊กกุ๊กเก๊กทำของอยู่มาแล้วสบายใจแล้วที่แม่บ้านยังทำกับข้าวอยู่แขกอยู่แล้วก็เอาของไปแขกคือผมอ่ะพอดีผมอ่ะกับน้องที่เป็นแม่บ้านเป็นเชฟอยู่ที่เนี่ยก็คิดกันในแง่ที่ผมว่าเออเดี๋ยวเอาของไปน้องนี้ด้วยก่อนครับก็เดินสำรวจบ้านนิดนึงตอนแรกก็มีแกอะไรพวกผมเดินผ่านครัวอ้าวไฟดับดีกว่ามีเสียงกุกกะกุกกะอะไรผมก็เดินผ่านไปที่ที่เนี่ยครับห่างตาผมอะเห็นเป็นคนแบบใส่สโลงสีดำอะที่เด ดินผ่านปุ๊บผมก็เรียกเลยว่าเอาเธอน้องไม่นอนเลยนี่แล้วก็เดินหาไปก็ไม่เจออีกทีนี้ก็เดินไปที่ห้องที่ในบ้านเขานอนกันนะครับ คร ับ ก็ไปเคาะประตูดูก็ไปเจอน้องคนนี้เขาบอกอ้าวขึ้นมาเหรอนี่เขานอนกันหมดแล้วนะนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยคือตอนนั้นผมก็แบบอ้าวอะไรวะแต่ก็รู้สึกเอ้ยยังมันคงไม่มีอะไรหรอกแต่ในใจอะลึกๆก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแปลกมากเลยรู้สึกว่ามันไม่สบายใจอะมันอยู่ดีๆมันมาก๊อกมาแจ๊กอยู่ดีๆมีคนเดินตัดหลังเลยทีนี้ผมก็ว่าเอาวะถ้ามันจะเจอรอบนี้มันก็แบบมันก็คงเจออะไรไหมเจอดีๆเลยแล้วก็เดินออกจากรอบบ้านแล้วเดินออกไปถึงประตูหน้าบ้านมันต้องเดินรอบก่อนที่จะออกมาได้เสร็จจากตรงครัว คร ับ ผมก็กวาดสายตาเลยผมกวาดสายตาไปที่ก็เจอเลยที่ทีนี้อ๋อ เจออะไร เป็นเหมือนข้างหลังคนนะครับแต่ว่าเราก็เห็นในชั้นมันต้นไม้เป็นเหมือนพุ่มไม้ที่บางอยู่บนหลังคาบ้านมันเป็นคล้ายๆกับว่าเรียกว่าคล้ายๆระเบียงอยู่บนหลังคาครับ ครับ เห็นเป็นหลังเงาๆเป็นคนเป็นเหมือนผู้หญิงเนี่ยที่ผมยาว ๆ เราก็แบบอยู่พักหนึ่งอ่ะแล้วแบบแล้วก็แข็งไปเลยอ่ะพี่ทำอะไรไม่ได้มันก็แข็งไปเลย เขายืนทำอะไร คือเขายืนหันหลังอยู่นิ่งๆเลยพี ่ แต่เรารู้เลยว่าเป็นหลังของผู้หญิงแน่ ๆคือเรามั่นใจว่าไม่ใช่คน คือผมมั่นใจแน่ๆเพราะแขกกับพี่เป็นแขกจีนแล้วคือผู้หญิงเขาทำสีผมทุกคนอะไรอย่างตอนนั้นแล้วแม่บ้านก็ไม่ใช่แม่เพราะผมเพิ่งได้เจอแม่บ้านน้องเนี่ยนอนอยู่ที่ล่าคนเดียวอะไรเงี ้ ยแล้วก็หายใจเล็กๆแล้วแบบประมาณเกือบนาทีอะที่เรายืนนิ่งๆอยู่นะที่เราไม่ได้ทำอะไรแล้วกั้นใจโอเควะแล้วก็เชิญออกมาเนี่ยระหว่างบ้านหลังนั้นนะมันจะมีบ้านอีกหลังเนี่ยคุยติดกันผมก็จอดเลยนะคือลักษณะทางขึ้นล่าครับมันชันมากมันต้องขับรถแบบแล้วของทางล่าขึ้นมาก็จอดรถไปบ้านหลังนั้นใช่ไหมครับคือก่อนจะเราเดินไปบ้านอีกหลังเนี่ยครับที่จำเบิร์นตอนแรกที่ผมเล่าให้ฟังไงว่าใช่ผมก็ต้องเดินผ่านเบิร์นนั้นพอดีครับพี่ก่อนผมจะเดินออกจากประตูรั้วไปครับ ครับ มันเริ่มมีเสียงแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแล้วมันมีเสียงเหมือนแมวอ่ะเหมือนแมว ลักษณะมันคือเสียงของอะไรไอ้แก๊กแก๊กแก๊กเนี่ยเหมือนเขาทำอะไร ม ัน เป็นเสียงแก๊กแก๊กมันเหมือนเสียงคนตีเหมือนมีอะไรตีแบบไม้อะไรหรอไอ ้เหมือนมีคนเคาะเงี้ยหรอ เราเหมือนเคาะไม้อะพี่เคาะต้นไม้เคาะอะไรเนี่ย ครับ แล้วก็มีเสียงแมวขู่เหมือนเสียงแมวขู่ที่เราเห็นเวลามันจะกัดกันนะ เออ เออเออเอาละแจ็คพอตสองมาแล้วอะไรเงี้ยผมก็เดินผมตอนนั้นผมก็แบบโอ้โหลุกแหละเดินไม่ไหวแล ้ วก็เดินออกไปมันก็ระยะทางมันก็ไม่ไกลมากประมาณ7-8 เมตร10 เมตรอะไรเงี้ยเดินไปแต่รถที่จอดอยู่อะมันตรงแบบหันหน้าเข้าไปหาต้นไทรเวิร์กต้นไทรต้นเนี้ยพอดีพี ่ ผมก็แบบเอาวะแบบเปิดรถพุ่งไฟไปเลยครับเปิดไฟสูงปาดเลยก็เหยียบดูเลยผีก็ผีคนก็คนวะหรือว่าแบบแมวก็แมวจะได้รู้เลยอะไรเงี้ยใจดีสู้เสือประตานรถจังหวะที่ผมสตาร์ทรถอะพี ่ เสียงมันดังขึ้นพี่ดังแบบดังขึ้นอะแต่ว่ามันตอนนั้นประมาณ 4-5 ทุ่มแล้วมันก็ไม่มีใครเลยก็แบบเปิดไฟสูงไฟเพ่งใส่พี ่ครับ ทุบพี่ผมพอจบทุบมีแมวออกมาผมก็แบบหายตกใจแล้วมีแมววิ่งออกมาแล้วเสียงแมวแต่พี่เชื่อไหมว่าแป๊บเดียวเสียงมันดังต่อเว้ย ร อดังอย่างงั้นเลยอ่ะพี ่ แล้วมันดังขึ้นเรื่อยๆอ่ะพี่ผมก็แบ บ พ่นไฟไปอีกอ่ะพี่พ่นจนแบบผมว่าไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอหมดจังหวะผมแบบไม่ไหวแล้วอะผมแบบจะออกไปแล้วพอจังหวะฟื้นผมออกไปอะพี่มันเป็นเท้าคนอะพี่แล้วแบบเป็นชายผ้าถุงอะเดินออกจากตรงนั้นไปหรอกพี่พี่มันมีเสียงฟึ๊บมีเสียงระย่าพี่แล้วเสียงก็หยุดตรงเลยนะพี่เออมันก็ประมาณนี้แหละพี่แล้วแบบอีกวันนึงตอนเช้าแม่บ้านเขาบอกว่าเขาก็ฝันกันนู่นนี่นั่นก็ฝันว่าแบบเจ้าที่มาหาอะไรเงี้ยเขาถูกไว้กันหลังจากวันนั้นเนี่ย ครับ แล้วก็หลังจากวันนั้นเดี๋ยวเขาก็ทำบุญทำบ้านเลยนี่อย่างเขาก็มาเล่าให้ผมฟังทีหลังว่าเออเนี่ยมันก็จะมีคนอยู่ตรงนี้นั่นอะไรเงี้ยครับเป็นมันไม่ซื้ออะไรของเขานี่แหละครับ อ๋อที่เขาเร ีย ก ประมาณนี้แหละครับใช่ใช่ แล้วที่เรา เรียกว่าที่บอลฟังเนี่ยมันคิดว่าวิญญาณเนี่ยเขาน่าจะเป็นเจ้าที่หรือว่าวิญญาณเขาน่าจะติดมากับของเก่าที่เอามาแต่งโรงแรม ผมมานะสองจิตสองใจพี่เพราะเหมือนเขาใส่ทะลุสีดำอ่ะมันเหมือนทะลุพม่าเนาะผมก็แยกไม่ถูกเหมือนกันเนาะพี่แต่ผมก็แบบไม่รู้ไม่ค่อยมีความรู้อะไรพี่แต่คือแม่บ้านนะเขาเจอกันบ่อยเขาถูกหวยกันบ่อยอะไรอย่างเง ี้ ยแต่ผมคือไม่เคยเจอจริงแล้วแบบไปตรงนั้นเนี่ยตั้งแต่ช็อตแรกที่แบบคนเดินผ่านหลังแล้วมันก็ไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ช็อตที่พี่ผมบอกว่ามันเป็นเสียงแบบมันเป็นเสียงตรงนั้นแล้วคือตอนนั้นวิลล่าครับมันใหญ่มากแล้วมันเงียบมากแล้วมันเป็นเวิร์กเดียวที่แบบแล้วมันดังมากดังก็ก็แล้วเสียงแมวขู่เลยต้องแมวมันก็วิ่งออกไปแล้วในประเด็นตอนแรกคร ับ โอ้งั้นก็คือเป็นไปได้คืออย่างที่แม่บ้านเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นแม่บ้านก็ต่างจังหวัดแล้วเนาะเขาก็จะอารมณ์ว่ามีเครื่องเส้นมีของไปไหว้เอาของไปบูช า เขาก็เลยจะได้ของใช ่ พอเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนเมืองเป็นวัยรุ่นน่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็ไม่ได้ไหว้ไปอะไรถูกป่ะเขาก็มาให้เห็นพอแม่บ้านเขาเห็นปุ๊บเขาก็ขอหวยแหละตามธรรมชาติแล้วเขาก็เอาของไปไหว ้ เขาก็ได้ของก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าหลายๆคนแหละครับที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการเป็นคนที่ชอบของเก่าสะสมเห็นอะไรสวยก็เอามาแต่งแล้วบางคนเนี่ยเขาก็เอามาแล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันมีอะไรติดมาด้วยเขาก็ไม่ได้ทำพิธีปัดเขาเรียกว่าปัดรังควานเส้นไหว้หรือว่าขอของนี้มาโดยถูกต้องก็จะมีวิญญาณเหล่านี้แล้วติดมาผมจะได้ยินเรื่องประมาณนี้เยอะเพราะผมมาเล่นของเก่าแต่ผมเองเนี่ยได้มาทุกครั้งเนี่ยบอกเลยนะทุกครั้งที่ของเก่าเนี่ยแพ็คมาส่งเนี่ยก่อนผมเอาเข้าบ้านนี่ผมไหว้เลยนะจะเป็นกระป๋องเป็นโทรศัพท์ไหว้ก่อนเลยนะกลัวมากวันนึงแบบว่าของเก่ากลางคืนกระป๋องจะเคาะหรือโทรศัพท์ที่แบบไม่ได้ต่อสายจะดังอะไรอย่างเงี้ยใครที่มีของเก่าครับเขาบอกว่าคือเหมือนการวิธีแก้เนี่ยผมเคยพูดวิธีแก้เรื่องของเก่าหรือว่าวิธีการปัดรังควานหลายๆครั้งเขาบอกว่าเวลาคุณได้ตู้มาได้รองเท้าได้ของอะไรมาเนี่ยคือถ้าคุณคิดว่าไม่รู้ว่าชิ้นไหนในบ้านเนี่ยอย่างแรกเขาให้เอาเกลือมาโรยรอบบ้านทิ้งไว้สักพักแล้วค่อยกวาดหรือว่าเรารู้ว่าเป็นของชิ้นไหนที่เราได้มาอย่างเช่นตู้เก่ารองเท้าเก่าหรือว่าอะไรที่มันเป็นแบบว่าสามารถใส่ได้เนี่ยเขาให้นำเกลือครับไปเขาเรียกว่าใส่เหรียญบาทลงไปด้วยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วไปโรยอยู่ในตู้โรยอยู่ในของหรือโรยบนนั้นน่ะแล้วทิ้งไว้สักพักแล้วให้ปัดออกเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในวิธีการปัดรังควานที่ดีมากนี่ผมแถมให้นะเผื่อบอลจะไปไหนไปทำอะไรเนี่ยใช้วิธีนี้ได ้ครับ มีคนยืนยันว่าใช้ได้จริงนะครับ ครับ ขอบคุณมากนะครับบอลไงก็ถ้ายังไม่ง่วงรอดูรอสมน้ำหน้าคนโดนลงโทษคืนนี้นะ ครับครับรอหน้าเดี๋ยวโทรมาเล่าใหม่ครับ ได้ครับยินดีมากครับบอลยังมีเรื่องอีกใช่ไหม มีครับพี่เกี่ยวกับของ โอเคได้งั้นเดี๋ยวให้พี่ขวัญดอกจันไว้แล้วเดี๋ยวมีโอกาสได้เราคุยกัน ครับ นะขอบคุณมากนะครับบอลสวัสดีครับ ครับสวัสดีคร ับ ครับสวัสดีครับ